NPO Radio 1. Middernacht, maandag 8 april. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Op meerdere plekken in de wereld is afgelopen dag de terreuraanval van Hamas op Israël herdacht. Een half jaar geleden. In onder meer Jeruzalem, New York en Parijs gingen mensen de straat op om aandacht te vragen voor het lot van de gegijzelden die nog in de Gazastrook worden vastgehouden. In Amsterdam waren op het Museumplein ongeveer 1000 mensen op de been. Onder andere voormalig minister van Buitenlandse Zaken Rosenthal hield daar een toespraak. De Israëlische ambassadeur in Nederland gaat een klacht indienen bij Schiphol vanwege een incident met twee Israëlische vrouwen. Een van hen werd een half jaar geleden nog gegijzeld door Hamas. De twee zouden door een beveiliger zijn lastiggevallen toen ze na een bezoek aan Nederland wilden terugvliegen naar Israël. Ze mochten van de luchtvaartmaatschappij op Schiphol de versnelde rij nemen, maar de beveiliger stak daar een stokje voor. Hij zou de vrouwen hebben vastgehouden en vernederd. Schiphol en de marechaussee zeggen dat ze uitzoeken wat er precies is gebeurd. In de VS is een man opgepakt die vrijdag brand zou hebben gesticht in het kantoor van senator Bernie Sanders in de staat Vermont. Zijn motief is onduidelijk. Op beveiligingsbeelden is te zien hoe iemand brand sticht bij de deur van het kantoor op de derde verdieping. Het vuur werd snel gedoofd door de sprinklerinstallatie. De 82-jarige Sanders was zelf niet aanwezig. Een Amerikaans vliegtuig heeft zijn vlucht moeten afbreken nadat het een kap van een van zijn motoren had verloren. De Boeing 737-800 van de maatschappij Southwest Airlines keerde terug naar de luchthaven van Denver. Boeing raakt de laatste tijd vaker in opspraak door losgeraakte onderdelen en andere mankementen. Het weer: in het zuiden en oosten regen. Het koelt vannacht af naar 9 tot 13 graden. Overdag geregeld zon en droog. Vanaf het eind van de middag vanuit het zuiden wat regen. Het wordt morgen 17 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft? Lara Billy Rensen. De afstand blijft. De vangrail blijft, de populieren gaan, de helden gaan. Augustus blijft, getuigen gaan, gefluister gaat. De conversatie staakt, de Noordzee gaat, het weergaloze blijft. Het doorgaan blijft. Goedenacht en welkom bij het biografieprogramma Wat Blijft. We blikken wekelijks terug op mensen die ons de afgelopen tijd ontvielen. We zijn op zoek naar levensverhalen, naar levenslessen. Mijn naam is Lara Billy Rensen. In het tweede uur de podcast over Gien van Manen, de kiepster in het eerste officieuze Nederlandse vrouwenvoetbalelftal. U hoort over het leven en het mysterieuze werk van componist Angelo Badalamenti. En we beginnen straks met gedragseconoom en Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman van het beroemde boek Ons Feilbare Denken. Wat blijft? Mijn hoofdgast vannacht is Nienke Graafland van den Berg, directeur van de Oude en Nieuwe Kerk in Delft. In de Oude Kerk wordt nu het grafmonument van zeevaarder Piet Hein gerestaureerd. En parallel daaraan is een duotentoonstelling te zien over het leven van Piet Hein en over moderne vormen van slavernij. Nienke, welkom. Fijn dat je er bent. Dank je. Het eerste wat me opviel toen ik naar binnen liep was de titel van de tentoonstelling. Daar kon je ook niet omheen. De dood van een zeeheer. Was dat een bewuste woordkeuze? Ja, voor ons was dat een soort, na alle gesprekken die we voor die tentoonstelling gevoerd hebben, eigenlijk een soort hele logische titel. Maar ik merk dat ik hem heel vaak moet uitleggen. Dus hij is niet zo logisch voor iedereen als dat hij voor ons was. Hij zet wel aan denken, dus precies. Dat is misschien wel interessant. Ja. Maar voor jullie was die logisch, vertel. Nou ja, als eerste is de aanleiding voor de tentoonstelling is de restauratie van het grafmonument. Dus letterlijk de dood van de zeeheld. En daarnaast gaat de tentoonstelling over dat we eigenlijk onze zeevaarders geen zeehelden meer noemen. En gaat het dus ook over waarom is de zeeheld eigenlijk dood? Waarom gebruiken we dat woord niet meer? Of waarom is het geen zeeheld meer? Dus ook in die zin de dubbele betekenissen, de dood van de zeeheld. En de O's waren twee kruisjes. Ja, dat is blijkbaar ook een beetje een generatieding in games en dergelijke. Als je doodgaat, is het heel normaal dat je ogen twee kruisjes worden. Dus dat was ook een soort. Moet je ook steeds uitleggen. Ja. Ja. Dat soort gimmick. Ja. Sommige dingen zijn voor jezelf heel logisch, maar voor iemand anders helemaal niet. In het licht van de 21ste eeuw schijnt nu op mensen die we vroeger helden noemden. Hebben jullie daarmee geworsteld hoe jullie dat met Piet Hein moesten gaan invullen? Ja, zeker. Ja, we moesten dus dat monument restaureren. En ik dacht, ja, gaan we dat achter een dichte schutting doen en dan over anderhalf jaar zeggen, nou, we hebben trouwens het monument van Piet Hein opgeknapt? Of moet je niet in deze tijd juist daar, als je daar veel geld aan uitgeeft, ook, nou, juist nu eerlijk naar kijken met elkaar en dit moment gebruiken om gewoon dieper zijn leven in te duiken? En dat hebben we dus uiteindelijk gedaan, gewoon een eerlijk verhaal daarover proberen te vertellen. En wat, hoe zou je het eerlijke verhaal typeren? We gaan daar straks natuurlijk veel langer over praten. Ja. Nou ja, dus uiteindelijk is het een duo-tentoonstelling geworden, ook over moderne vormen van slavernij, omdat ik denk dat je bij Piet Hein uiteindelijk uitkomt van, ja, hij was onderdeel van een systeem. Mm. En als je op die manier naar hem kijkt, durf je dan ook op zo'n manier naar jezelf te kijken. Ja, dus dat. En dat is wat je kunt doen als je door de kerk wandelt. Ja. Zie je aan de ene kant de tentoonstelling over het leven van Piet Hein, en dan loop je wat verder en dan zie je de tentoonstelling over moderne slavernij. Ja, en zo komt dat samen. Nou, we gaan straks duiken wij samen verder in het leven van Piet Hein en de periode waarin hij leefde. Blijf bij ons. Ja. Wat blijft? Daniel Kahneman. U kent hem misschien van zijn boek Ons Feilbare Denken. Een wereldwijde bestseller. Hij was een van de meest invloedrijke psychologen ter wereld en Nobelprijswinnaar. Hij won echter niet om de Nobelprijs voor de psychologie, die trouwens ook niet bestaat, maar voor economie. Ondanks dat hij nooit economisch geschoold is, pionierde hij met een nieuwe stroming in de economische wetenschap. Hij legde bijvoorbeeld bloot dat veel financiële beslissingen door mensen worden genomen op basis van intuïtie. Samen met zijn academische partner, Amos Tversky, was hij de eerste die inzichten uit de psychologie en economie combineerde. Door de twee vakgebieden aan elkaar te verbinden werden Kahneman en Tversky de grondleggers van de gedragseconomie. I'm aware that you have a Nobel Prize for economics, but do you think that the field of economics has been responsive enough to your discoveries and theories? Well, you know, I'm a psychologist and not an economist, and I'm actually very surprised that they have been as responsive as they have been. I mean, behavior economics is now definitely part of the establishment. It's a dominant approach in some of the best departments of economics in the country. So which Nobel are you going for next? Well, no, I mean what happened to us was an accident, and basically we did psychology and we influenced some people in economics, and I hope that the people that we influence, that they get the Nobel Prize in economics. Daniel Kahneman werd in 1934 geboren in Tel Aviv, toen zijn moeder daar op familiebezoek was. Hij groeide op in Parijs. Zijn ouders, Litouwse Joden, waren in de jaren 20 van de vorige eeuw naar Frankrijk geëmigreerd, waar het gezin de bezetting door de nazi's overleefde. Na de Tweede Wereldoorlog vertrokken ze naar Brits-Palestina. Kahneman ging psychologie studeren in Jeruzalem en diende in het leger van de in 1948 gestichte staat Israël. Na zijn promotie aan de Universiteit van Berkeley in Californië werkte hij afwisselend in Israël en de Verenigde Staten. In 2002 kwam dus die Nobelprijs, die hij graag gedeeld zou hebben met zijn in 1996 overleden compagnon Amos Tversky, die als die nog had geleefd. The work on which the award was given, as you were just told, was done jointly with Amos Tversky during a long period of unusually close collaboration. He should have been here. Hij had erbij moeten zijn, zei Kahneman in zijn Nobelprijslezing. Ik heb contact met gedragseconoom Kim Fairley van de Radboud Universiteit. Kim, goeienacht. Goeienacht. Daniel Kahneman komt uit de psychologie, maar won de Nobelprijs voor de economie. Hoe bijzonder was het dat de psychologie en de economie toen samenkwamen? Ja, heel erg bijzonder. Kijk, inmiddels is inderdaad wat jullie heel mooi in het fragment hebben samengevat, dat kan ik alleen maar beamen. Gedragseconomie is echt een gevestigde richting binnen economie. Maar hij was de eerste die dat eigenlijk verbond, die psychologie en die economie. En economie is eigenlijk een vak wat ook gaat over menselijk gedrag. Dus in die zin is daar heel veel ruimte voor psychologie. Alleen economen gebruiken de taal van de wiskunde om dat menselijke gedrag te vangen in een model. Om zo proberen voorspellingen te kunnen maken. En psychologen gebruiken met name experimenten om menselijke gedragingen te illustreren. En dat is dan eigenlijk ook vaak hun eindpunt. Mm-hmm. En wat Kahneman en Tversky zo supermooi deden, was die psychologische inzichten op een wijze over de bühne brengen door dus die wiskunde te gebruiken. Ze spraken de taal van economen. En dat maakte dat economen echt open stonden voor hen. En dat ze op die manier echt een fantastische contributie hebben weten te leveren. Want dan hebben we het dus over gedragseconomie. Wat is dat dan? Wat verstaan we daaronder? Ja, wat we daaronder verstaan is eigenlijk dat we dus kijken naar hoe mensen daadwerkelijk gedragen. Uh-huh. En kijken hoe we dat zo goed mogelijk nog wel kunnen vangen met wiskunde. Oh, toch nog wel. En ja, ja. Dat is dat zeker wel. En dat was ook echt de contributie van dus Kahneman en Tversky, dat ze dat wisten te formaliseren in een wiskundig model. Economen, er wordt wel eens gezegd van ja, die hebben helemaal geen kaas gegeten van hoe mensen echt gedragen. En dat komt omdat mensen, ja, eigenlijk kunnen we ze helemaal niet vangen in een model. We proberen het, maar we kunnen het eigenlijk helemaal niet. Nee, want we zijn natuurlijk hartstikke onvoorspelbaar eigenlijk, mensen. Precies, precies. En om zo'n model dan toch nog de wiskunde die eronder ligt, dan moeten er hele strenge veronderstellingen worden gemaakt. Zeg maar, als mensen zo gedragen, dan klopt mijn model. Mm. En een van die assumpties is dan dat mensen dus rationeel moeten zijn. Als ze vandaag deze keuze maken, dan maken ze die morgen ook. En ze zijn niet beïnvloedbaar door emoties. En ze zijn niet beïnvloedbaar door hoe hun buurman erover nadenkt. En dat is natuurlijk helemaal niet zo. Dus economen die denken niet dat daadwerkelijk zo is, maar ze moeten eigenlijk die assumpties maken om te zorgen dat die wiskunde eigenlijk klopt. Zo moet je het eigenlijk zien. En wat de gedragseconomie dus probeert nog steeds wel met wiskunde eigenlijk voorspellingen te doen en een model te vangen, maar die assumpties zijn veel meer losgelaten om meer ruimte te creëren voor hoe mensen daadwerkelijk gedragen. En nou, een van die assumpties is bijvoorbeeld, en dat komt dus echt van het werk van Kahneman en Tversky, is bijvoorbeeld verliesaversie. Wat dus ook, ja, ik denk dat dat echt hun allerbekendste voorbeeld is van hoe mensen misschien een beetje inconsistent kunnen zijn. Maar zij hebben daar echt een parameter voor kunnen vangen in een model. Wat is dat dan, verliesaversie? Nou, om dat goed te snappen, ga ik jou zelf ook even onderwerpen aan een loterijkeuze. Dit is ook hoe ik het aan mijn eigen studenten altijd uitleg. Okay. Want dan wordt het namelijk heel erg tastbaar. Dus stel nu dat ik aan jou vraag, zou jij graag een loterij willen spelen? En de loterij ziet er als volgt uit. Ik ga gewoon een muntstuk gooien. En het is een eerlijke muntstuk. Dus je hebt gewoon 50% kans dat die landt op munt. Of 50% kans dat die dus landt op kop. Ja. En als die nou landt op kop, dan win jij €500. En dat krijg je dan dus voor mij. Uh-huh. Maar als die dus op munt landt, dan krijg je niets. Nou, wil jij deze loterij meespelen? Of zeg je van, nou, wil ik eigenlijk liever niet. En dan krijg je van mij het gegarandeerde bedrag van €250. Oh, kijk. Wat zegt jouw gevoel? Ja, ik neem het risico. Maar kost het me wat om aan deze loterij mee te doen? Nee, het kost je helemaal niks. Oh nee, nou, dan ga ik toch voor de 50% kans. De winst van €500. Grappig. Ja, oké. Okay. De meeste mensen kiezen hier toch voor het vaste bedrag. Oh. Want normaal spelen we deze experimenten ook echt met geld. Hè? Dus het is niet een hypothetisch bedrag. Oh, dan ben ik het bedrag. Echt kwijt. Ja, dus ja. Je bent er niet kwijt, maar je verliest de optie om €500 te winnen. Ja, precies. In mijn hoofd had ik het al gewonnen, namelijk. Ja, precies. Oké. Okay. Oh, dus is verliesaversie. Dus niemand wil eigenlijk verliezen. Nee, dus nu komt het. Dus de meeste mensen kiezen eigenlijk, ik wil graag het vaste bedrag winnen. Mm-hmm. En nu hebben ze iets heel slims bedacht. Nu gaan we die bedragen gewoon negatief maken. Dus precies dezelfde opzet. Dus nu heb je een gegarandeerd verlies van €250. Of je kunt spelen in een loterij met weer het gooien van het muntstuk. En nu zijn dus de kansen dat je met 50% kans €500 verliest. Of met 50% kans niks verliest. En wat mensen nu doen, is veel meer geneigd zijn om dan dus wel die risicoloterij te spelen. Ja. Want dat gegarandeerde verlies van €250, dat voelt zo vervelend dat mensen eigenlijk eerder niet zo snel risico's zouden willen opzoeken, maar nu dat wel willen doen om dat gegarandeerde verlies proberen te voorkomen. Ja. En dat bepaalt dus hun handelen. Hè? Ja, dat bepaalt hun handelen, zeker. Ja, dat verlies voelt zo vervelend. En we weten ongeveer uit het spelen van heel veel experimenten dat die factor ongeveer 2 is. Nou, wat bedoelen we daarmee? Dat stel nou dat jij naar het casino zou gaan vanavond nog laat, naar deze radio-uitzending, en je verliest €100. Dan moet je eigenlijk weer €200 terugwinnen om weer een beetje op je oude gevoel te zitten. Ja. Ja, oh, dit is interessant inderdaad. zijn boek Thinking Fast and Slow, wat ik net al noemde, in Nederland vertaald als ons veilbare denken. Wat was in de kern de boodschap van dat boek? Nou, daar komt onder andere dit is ook in voor. Twee onderdelen. Het gaat dus echt over hoe mensen omgaan met risico's. Mm-hmm. Nou, het voorbeeld wat ik net gaf was er een van. Maar ook hoe mensen eigenlijk denkfouten maken. Dus die twee type onderwerpen, dat hebben ze eigenlijk onderverdeeld in twee systemen. Dat is dus eigenlijk waar de Engelse titel wat beter bij past. Dat fast en slow. En systeem 1 is een systeem waarbij we als mensen heel snel en intuïtief eigenlijk een antwoord popt eigenlijk op in je brein. Hè, zo voel je het ook vaak. En bij systeem 2 is het een veel bedachtzamer proces. Het gaat veel langzamer. En dan neem je even rustig de tijd voor om te bedenken wat voor jou de beste stap zou kunnen zijn. En een van de leukste denkfouten, en die leg ik ook meestal heel vaak uit aan vrienden, is bijvoorbeeld de availability bias. De beschikbaarheidsbias wordt die ook wel genoemd. En nou, wat het dus precies betekent, is dat wat heel veel aandacht krijgt in de media, of dat wat we zelf onlangs hebben meegemaakt, dat vertroebelt onze toekomstige percepties. Dus bijvoorbeeld, stel nu dat er een heel ernstig vliegtuigongeluk gebeurt. Nou, dan staan uiteraard de kranten daar vol van. En dan denk jij toch, ik vlieg volgende week ook naar mijn vakantiebestemming. En ik vind dat niet fijn. Eigenlijk wil ik een alternatief vervoersmiddel gebruiken. Want je denkt dat de kansen dat je veilig de vlucht overleeft, dat die dus anders zijn geworden. Ja. Omdat je zoveel bent blootgesteld. Terwijl dat natuurlijk helemaal niet zo is. Aan al die nare berichtgeving. Ja. Terwijl dat helemaal niet zo is. Nee, ja. Precies. Dus exceptionele gebeurtenissen krijgen veel media-aandacht. En dat beïnvloedt onze keuzes. En soms ook heel nadelig. Want je kunt zeggen van vervelend gevoel voor jou. Maar mensen handelen daar ook naar. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar 9-11, dan is het vliegtuiggevoel nogal beïnvloed, nadelig. En het jaar daarop besloten veel meer mensen om dus de auto te nemen. Hè. Mensen in Amerika vliegen heel snel van stad naar stad. Nou, ze namen vaker de auto. Ja, de kans dat je in een verkeersongeval terechtkomt en dodelijk omkomt is veel groter dan met de vliegtuig. Dus het jaar daarop piekte het aantal verkeersongevallen met de auto. Ja, dat is toch ook wonderlijk, hè? Nou, ik hoor wel aan je, Kim, dat je Kahneman ademt eigenlijk. Hè? Het zit helemaal in je systeem. Wat neem jij nog dagelijks mee in je werk van Kahneman? Ja, eigenlijk wel. Het is echt het vakgebied zou niet hebben bestaan. In ieder geval, het zal vast een keer het licht hebben gezien. Maar hij was echt de drijver daarvan. En eigenlijk in alles wat ik doe, de experimenten die we doen, de waardering voor psychologie binnen het vakgebied economie. Ja, dat is wat ik doe met mijn werk. En dat is echt te danken aan hem. Nou, dan ben ik heel blij dat we jou hebben kunnen spreken vannacht, Kim. Kim Fairley, dank dat je ons mee wilde nemen in het werk van Daniel Kahneman. Hij overleed op 27 maart en werd 90 jaar. Dit is muziek die je of helemaal niet kent, of meteen herkent. Vandaag, precies 34 jaar geleden, kwam Twin Peaks voor het allereerst op televisie. De serie van David Lynch werd een echte cultklassieker. En dat was deels te danken aan de soundtrack van zijn huiscomponist. Dat is Angelo Badalamenti. Vannacht hoort u daarom een kleine ode aan hun creatieve vriendschap. Luister mee naar het leven en mysterieuze werk van Badalamenti. Blue Velvet. Angelo Badalamenti werd geboren in Brooklyn in 1937... in een Amerikaans-Italiaans gezin. Hij studeerde compositie, Franse hoorn en piano... en werd op zijn 22e muziekleraar. En dat leidde uiteindelijk tot zijn ontdekking als componist. Hij schreef zelf een kerstmusical voor zijn leerlingen... die zo'n succes werd dat hij op televisie kwam. Halverwege de jaren 60 stopte Badalamenti met lesgeven... en ging hij fulltime schrijven voor andere artiesten. Die vroege muziek klonk wat lichter dan zijn latere werk. Zo schreef hij dit nummer voor het elektronische duo Perry en Kinsley... Visa to the Stars. Vanaf de jaren 70 schreef Badalamenti ook voor films. Die werden geen van alle kaskrakers, maar de muziek viel wel op. In 1986 ging plotseling regisseur David Lynch aan de lijn. Die had al wat woorden op papier voor de soundtrack van zijn nieuwe film, Blue Velvet, maar kwam maar niet op de muziek. Kom Badalamenti er eens naar kijken. Nou, dat wilde hij wel. Ook al had hij pas 3 soundtracks op zijn naam staan. De componist nam een heel eigen manier van werken mee. Hier vertelt zangeres Julie Cruz, die de soundtrack uiteindelijk moest zingen, wat voor aanwijzingen ze van hem kreeg. He wanted me to sing it in an accent, but then not in an accent. So those were the type of directions given to me. Hij wilde dat ik met een accent zong, maar ook weer niet. En zo ging het de hele tijd, zei ze. Beetje verwarrend misschien, maar wat die communicatie betreft... vond Badalamenti in David Lynch juist precies zijn gelijke. Want ook hij had behoorlijk specifieke ideeën... over hoe alles moest klinken, vertelt Julie Cruz opnieuw. One of David's, you know, famous things that he told the sax player is... you know, Al, big chunks of plastic. You know, can't you play that? And Al knew what he was talking about. That's when it gets kind of scary. And he played big chunks of plastic. David zei tegen de saxofonist van ons orkest... grote stukken plastic, kun je dat spelen? En die man die begreep hem ook nog. Het onnavolgbare werkproces van Badalamenti en Lynch... leidde tot de soundtrack van Blue Velvet, Mysteries of Love. Gezongen dus door Julie Cruz. Velvet was de start van een levenslange samenwerking. En ook van een vriendschap. Lynch en Badalamenti beschreven hun band zelfs als symbiotisch. Een soort tweede huwelijk. Die waardering voor elkaar is goed terug te zien in interviews. Ook in dit fragment, waarin ze samen koffie zitten te drinken. David heeft een melodie in zijn hoofd en vraagt aan zijn vriend waarom die zo goed klinkt. En Angelo die pikt het meteen op. If you play F, G, A, B flat... people think you're gonna go to C. after that, but you hold on the B flat and then go A, G. That feels real good. Now, why is that? I can sing you those notes if you like. Okay. F, G, A, B flat, A, G. Right? Mm-hmm. But you see, I would do that a little differently. I would do F, G, A, B natural, B flat, A, G, F, D flat, C, F. That's nice. Another way of doing it. Yeah. But I love the F, G, A, B flat, A, G. That's also very nice in its own kind of way. De Twin Peaks bereikte hun intuïtieve samenwerking een hoogtepunt. De serie werd waanzinnig populair. Zelfs de koningin van Engeland scheen haar agenda leeg te vegen als het op televisie kwam. Dat succes was onlosmakelijk verbonden met de muziek. Op de een of andere manier vond Badalamenti steeds de goede balans tussen mysterie en humor. Soms was zijn soundtrack duister, soms juist bijna knullig. Hoe klonk die combinatie dan? Nou, in de volgende scène hoor je een personage uit Twin Peaks dansen voor een jukebox in een café. De muziek van Badalamenti is bepaald niet dansbaar, maar ze gaat er helemaal in op. God, I love this music. Isn't it too dreamy? Toch oogste de componist de meeste lof met zijn dramatische nummers. In een iconisch YouTube-filmpje laat Badalamenti zien hoe hij samen met David Lynch tot de soundtrack kwam. Voor er ook maar een scène op papier stond, gingen de mannen samen zitten. Lynch beschreef wat hij voor zich zag en Badalamenti begon te spelen. Ze begonnen kalm. David would say, okay, Angelo, we're in a dark woods and there's a soft wind blowing through some sycamore trees. There's a moon out and you can hear the hoot of an owl. And I started playing. He says, that's it. That's a good tempo. Just keep it going slow like that. Then he would say, okay, Angelo, now we got to make a change because from behind a tree in the back of the woods, there's this very lonely girl, and it's very sad. And I just segued into this. And he'd say, well, that's it. Well, I could see her. And she's walking towards the camera, and she's coming closer. Just keep building it. Just keep building it. Now reach some kind of climax. And I would go, and he said, oh, that's it. Oh, that's so beautiful. Angelo, oh, that's tearing my heart out. I love that. Just keep that going. David got up. He gave me a big hug. He said, Angelo, that's Twin Peaks. Wat een bezieling, hè? Zijn soundtrack voor Twin Peaks leverde Badalamenti een Grammy op. Zijn andere werk was minder alternatief. Zo maakte hij soms een uitstapje naar de popmuziek, waar hij ooit mee begon. Al bleef hij ook daarvan drama houden. Luister hier bijvoorbeeld naar zijn samenwerking met een andere David in 1998. I was a stranger in the city. Oh, David Bowie met A Foggy Day, op muziek dus van Badalamenti. De componist had ook succes met andere regisseurs. Zo won hij in 2005 een award voor de soundtrack van een oorlogsfilm, Un Long Dimanche. Badalamenti overleed in december 2022 op zijn 85ste... na een productieve carrière als componist. Hij liet een vrouw en twee kinderen na. Op de dag dat hij stierf, zei zijn vriend David Lynch in zijn dagelijkse column precies drie woorden: Today, no music. Vannacht is er gelukkig wel muziek. We luisteren tot slot naar een van de eerste nummers die Badalamenti schreef. I Hold No Grudge, voor Nina Simone. I hold no grudge. There's no resentment underneath. I'll extend the laurel wreath and we'll be friends. But right there is where it ends. Forgive me if I take it all to heart and make sure that it doesn't start again. Yes, I'm the kind of people you can step on for a little while. But when I call it quits, baby, that's it. I'm the kind of people you can hurt once in a while. Nina Simone met I Hold No Grudge, geschreven dus door Angelo Badalamenti, de huiscomponist van David Lynch. Vandaag, precies 34 jaar geleden, kwam hun serie Twin Peaks voor het eerst op televisie. Badalamenti stierf in 2022. Hij is 85 jaar geworden. Wat blijft? Zeevaarder Piet Hein staat vooral bekend om zijn verovering van de Spaanse zilvervloot in 1628. Een jaar later, op 17 juni 1629, overleed hij tijdens een slag bij Duinkerke. Zijn grafmonument, dat in de Oude Kerk in Delft staat, wordt momenteel gerestaureerd. Parallel hieraan is een duotentoonstelling te zien over Piet Hein en zijn tijd enerzijds en over de moderne vormen van slavernij anderzijds. Met mijn gast van vannacht, Nienke Gaafland van den Berg, praat ik over de persoon achter de bekende verovering en over de gevolgen daarvan. Welkom terug, Nienke. Jij bent directeur dus van de Oude en Nieuwe Kerk in Delft, waar Piet Hein ook ligt, als zeevaarder uit de 17e eeuw. We kennen hem natuurlijk ook vanwege het liedje, waar we het straks nog over gaan hebben. En zijn naam komt ook op meerdere plekken in het land terug. Kan jij meer vertellen over hem? Waar begint zijn leven en hoe is hij op zee terechtgekomen? Ja, nou, hij werd in 1577 geboren in Delfshaven. En Delfshaven was op dat moment de haven van Delft. Dus Delft had zelf geen haven aan de zee. Dus ze hadden dat stukje wat nu bij Rotterdam hoort, dat was de officiële haven van Delft. Uh-huh. En hij werd daar geboren in een gewoon gezin. Zijn vader was koopman op zee. Dus die voer veel op de Oost. Op de Oostzee, sorry. Dat is iets anders. Ja. De Oostzee, dus die voer eigenlijk heel Europa door. En er is niet zo heel veel van Piet Hein bekend. Maar waarschijnlijk heeft hij het vak van zijn vader geleerd. Samen met zijn drie broers, die later ook alle drie zeevaarders werden. En voerde hij dus waarschijnlijk op jonge leeftijd al mee met zijn vader. En hij is gevangen genomen, hè? Ja, hij is ook samen met zijn vader op een gegeven moment gevangen genomen bij Spanje, bij Cadiz. En later is hij in diezelfde gevangenschap in Sluis terechtgekomen en daar weer uitgeruild. Het speelt natuurlijk allemaal een beetje in de tijd dat het oorlog was met de Spanjaarden en de Portugezen. Dus het was op zee volgens mij altijd onrustig en gedoe. Dus Hij is daar een tijd gevangen geweest. En vervolgens is hij nog een tijd gevangen geweest op Cuba. En daarna nog een tijdje in Venetië. Dat is allemaal wat we een beetje weten voordat hij echt in de picture komt. En dat is op het moment dat hij bij de VOC in dienst komt in 16... begin 1600. Wat ik me nooit heb gerealiseerd is dat hij zelf als galeislaaf heeft gewerkt. Ja. Wat kan je daarover vertellen? Want dan moet je roeien in een schip, toch? Ja, dan moet je roeien inderdaad in de schepen van wie je gevangen bent. En dat was dus waarschijnlijk met name op Cuba dat hij dat gedaan heeft. Mm-hmm. Wat later ook nog heel handig is gebleken. Want hij kende dus door zijn tijd op Cuba, sprak hij Spaans. Daar heeft hij Spaans geleerd. En hij kende de kustlijn daar heel goed. Wat hem later bij de verovering van de Zilvervloot heel handig van pas is gekomen. Ja. En hij kent dus ook het leven dat beperkt wordt. De vrijheid die zeker beperkt wordt. Het moeten werken onder erbarmelijke omstandigheden. Ja, zeker. Daar komen we later op terug. Ja, want dat gaat nog een rol spelen. Ook vanwege natuurlijk het leven van Piet Hein. Later treedt hij in dienst als stuurman bij de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Weten we wat voor expedities hij in deze tijd uitvoerde? Ja, hij heeft eigenlijk maar één expeditie gedaan voor de VOC. Dus hij is als koopman meegegaan naar de Banda-eilanden. En daar heeft hij in die 4,5 jaar dat hij daar was, is hij langzaam opgeklommen in rang. Uh-huh. En hij heeft daar op de Banda-eilanden onderhandeld over de prijs van nootmuskaat. Puur als koopman dus eigenlijk. Ja, als koopman, ja. En dat waren niet altijd die vloten van die VOC, dat waren ook een soort oorlogsvloten. Dus er werd wel handel gedreven, maar als het niet goed Grieks ging, dan ging het kwaad Grieks. Heeft hij ook een rol in gespeeld? Dat kwam op de Banda-eilanden later pas. Maar ik denk niet dat het hele gezellige expedities waren. Nee. Alhoewel hij dus wel een half jaar lang onderhandeld heeft over de prijs van nootmuskaat. En dat zegt natuurlijk wel iets over hoe je met elkaar omgaat als je daar de tijd voor neemt om dat een half jaar lang te doen. Ja. Uiteindelijk bleek het voor niks, want op de terugweg naar Nederland ontstond er broei in het schip en heeft hij alles overboord moeten gooien. Ai. En was dat waarschijnlijk ook een van de redenen waarom zijn contract bij de VOC niet werd verlengd. Nou ja, toen is hij naar de West-Indische Compagnie vertrokken. Ja. Wat was het doel van de West-Indische Compagnie? De West-Indische Compagnie wilde heel graag, die hadden eigenlijk als droom om een kolonie in Brazilië te stichten. En natuurlijk om de Spanjaarden en de Portugezen zoveel mogelijk dwars te zitten. Hmm. En die zilvervloot was altijd al wel een doel wat zij hadden om die op een gegeven moment een keer te kapen. Die hadden ze al op het oog. Die hadden ze steeds al op het oog, ja. Want hoe paste Piet Hein in die tijd van overzeese handel en oorlog op zee? Want hij was dus gewend om op zee te zijn. En hij, ja. Wat werd daar gezocht door de Nederlanders? Ja, er gebeurde veel op zee, met name in die oorlog met die Spanjaarden en die Portugezen. En er ging heel erg veel handel over zee. Dus daar, we leefden eigenlijk. Kijk, voordat Nederland was sowieso al groot door de haringvisserij. We waren hele goede zeelui. Daar gebeurde het gewoon op zee. Dus hij was daar door zijn vader in dat vak gerold. Mm-hmm. En hij was ook het liefst op zee. Want waarom kreeg hij uitgerekend die opdracht, denk je, om die Spaanse zilvervloot te veroveren? Daar hebben ze dus de hele tijd zijn ze daarmee bezig. Ja. Willen ze dat? En dan kiezen ze Piet Hein uit om dat te gaan doen uiteindelijk. Ja, dus in de jaren voor 1628, vanaf het moment dat hij in dienst komt bij de WEC, is hij een paar keer daar rondom Brazilië. En heeft hij al eerder een paar heel succesvolle overwinningen daar. Hij verovert eerder al een klein stukje van Brazilië. En met heel heldhaftige, heel heldhaftige gevechten, waar hij zelf voor opgaat. En waar hij soort ook uitblinkt in moed. En niet bang is om daar het gevecht aan te gaan. Mm-hmm. Hij heeft een paar hele slimme trucs met heel ondiep water. En dus hij valt op bij de WEC. Hij is strategisch slim ook. Precies, ja. Dus op een gegeven moment dan denken ze, nou oké, we hebben nu Piet Hein, laten we nu maar nog weer een keertje proberen om die zilvervloot te overmeesteren. En ze sturen hem dus naar Cuba toe. Onderweg wordt hij wel gesignaleerd. Dus de zilvervloot bestaat uit twee delen. Eén deel komt uit Panama en één deel kwam uit Mexico. En die kwamen dan samen bij Cuba om vanuit daar naar Spanje terug te varen. Maar het deel uit Mac uit Panama was gealarmeerd dat Piet Hein of iemand daar lag of hen te wachten. Dus die kwamen niet. Okay. En het deel uit Mexico, nou, Piet Hein dacht, nou, ik weet niet, als het nog 3 dagen duurt, dan varen wij ook misschien weer terug. Het stormseizoen begint bijna, dan moeten we hier niet blijven. Maar dan in de nacht komt er toch een van die Spaanse schepen. En die varen eigenlijk zo in zijn armen. En hij krijgt de zeilvloot bijna gewoon op een soort schoteltje in zijn armen. En dan wordt hij tot zeeheld. Daar gebeurt het, hè? Naar aanleiding van die zeilvloot wordt hij een zeeheld. Terwijl hij zelf niet zo onder de indruk was van deze prestatie. Maar als ik jou zo hoor, was dat misschien ook wel terecht. Hij, nou, hij was dus zelf veel trotser op die overwinningen die hij eerder in de Allerheilige Baai bijvoorbeeld had, waar hij dus echt voor had moeten vechten. Maar dat was nog niet zo bekend in Nederland. Dus toen hij terugkwam met die zilvervloot, toen was ondertussen die verhalen ook over de Allerheilige Baai wel bekend. Dus hij werd daar heel groots ontvangen. En hij dacht, ja, maar waarom word ik hier nu zo groots ontvangen? Dit werd me gewoon toegeworpen bijna. Dus hij vond dat zelf niet per se beste prestatie. Nee, zeker niet. Nee. En als we dat omrekenen, om hoeveel geld ging dat? Wat was de zilvervloot waard die ze hadden bemachtigd? Weten we dat? Ja, dat weten we zeker. Ik weet vooral dat het ongeveer 40.000 jaarsalarissen waren, als je het omrekent in geld. En als je dat dus nu naar nu zou omrekenen, dat je dan dus ook op 1,5 miljard bijna uitkomt. Zo. Ja. En ik heb nog op school het liedje over Piet Hein moeten leren. Of zijn daden bennen groot. Ja. Heb jij dat ook nog moeten leren op school? Ja, jij ook. Ja. Verder zeggen we niks over onze leeftijd. Nee. Maar nee. Waar komt dat liedje vandaan? Nou ja, dus hij werd. Kijk, het was echt een enorme PR-machine. De Republiek had helden nodig. Dus dat daar iets gebeurd was in die strijd tegen de Spanjaarden. Dat er eindelijk een keertje iets was gebeurd met die Spanjaarden. Daar werden enorme gedichten en liedjes en over geschreven om maar met elkaar te vieren dat het eens een keertje gelukt was. Er moest een nationaal gevoel ontstaan. Ja. Een gevoel van eenheid. Ja. En daar werkt de oorlog natuurlijk sowieso vaak goed bij. En helden. En zo'n overwinning, helemaal. Dus dat werd toen geschreven. Ja. En heeft hij nog iets anders overgehouden aan die winst van de zilvervloot, behalve een lied? Sowieso had half Nederland een prentje van Piet Hein. Oh echt? Ja, die hingen als een soort voetbalplaatjes hingen die boven de bedden. En hij zelf kreeg 6.000 gulden en een gouden ketting voor de overwinning van de zilvervloot. Hij heeft niet zo heel lang van zijn heldenstatus kunnen genieten, hè? Want hij is vlak daarna overleden aan een minder heroïsch gevecht. Ik las ergens dat hij een kanonskogel tegen zijn schouder kreeg. Ja. Nou ja, dus toen de zilvervloot, toen hij weer in Nederland was, toen wilde de WEC hem weer voor een nieuwe expeditie. Maar dat wilde hij niet. Er is wat onduidelijk over waarom. Het lijkt erover te gaan dat hij vond dat zijn salaris hoger moest. Maar hij kwam toen in dienst van Frederik Hendrik, dus voor de landelijke marine, de Hollandse vloot. En hij heeft toen 3 weken kantoorbaan gehad. Hij heeft hervormingen voor de marine geschreven. Maar aan het eind van die hervormingen vroeg hij, mag ik nu alsjeblieft de zee weer op? En toen is hij vlak daarna voor België doodgeschoten. Vrij onbeduidend gevecht, ja. Ja, bij Duinkerken, ja. Dus waar we het net over hadden. Ja. We moeten het ook hebben natuurlijk over het grafmonument. Want daarom ben je hier, dat wordt gerestaureerd. En ik vroeg me af, kan je het eens omschrijven? Want niet iedereen zal misschien naar de tentoonstelling toe gaan. En we kunnen het nu ook niet echt zien. We kunnen wel een soort plaatje zien ervan bij de tentoonstelling. Hoe ziet het eruit? Het heeft een beetje de vorm van een Grieks tempeltje. Het is met zwarte zuilen en een puntdakje. En dan in het midden ligt een groot lichtbeeld van Piet Hein. Of groot, het was maar een klein mannetje. Maar een lichtbeeld van Piet Hein in zijn harnas van wit marmer. Wat heel kunstig is gemaakt. Hij ligt op een rieten mat die ook helemaal in het marmer heel mooi is uitgehouden. En boven zijn. Hij ligt daar en daarboven staat een graftekst. Op zwart marmer met gouden letters. Waarvan dan in de oude geschriften staat, het fonkelde alsof er sterren zoals de sterren boven de zee. Dus dat, Wauw. Ja. En heeft hij dat meteen gekregen, dat graf? Omdat hij een held was toen, zoals hij kreeg wel gelijk een staatsbegrafenis. Maar ja, zoals ik zei, Piet Hein werd ook een beetje gebruikt in zijn hele PR-campagne. En hij stierf natuurlijk vrij snel. En ondertussen ging die oorlog door. En ze konden een deel van Brazilië koloniseren. En ze hadden Piet Hein in dat verhaal eigenlijk niet meer zo nodig. Oeh. Dus zijn vrouw heeft uiteindelijk 10 jaar nog moeten lobbyen om dus ook nog dat beloofde grafmonument te krijgen. Hij was alweer een beetje uit de belangstelling. Maar uiteindelijk heeft zij het voor elkaar gekregen dat hij toch nog dat monument heeft gekregen. En daar hebben we het over. Dat is het monument nog steeds wat nu dus gerestaureerd wordt. Ja, en dat is interessant, want je had het er al over. Doordat hij de zilvervloot veroverde, had de Nederlandse staat opeens een hele bak met geld waarmee ze beslissende slagen konden slaan. En dat is, daar komen we misschien wel een beetje aan de andere kant van het heldendom van Piet Hein. Want veel mensen verbinden hem aan slavernij, omdat hij voor de VOC en de WEC werkte. Ja. Maar wat ik van jou begrijp ook, is dat die daar... want dit gaat vooraf aan de periode van slavernij. Ja, dus eigenlijk was de handel in mensen was verboden in Nederland tot 1635. Mm-hmm. Dus dat is pas nadat Piet Hein overleden was, werd dat toegestaan. Maar het werd toegestaan omdat Nederland door de overwinning van die zilvervloot in staat was om een deel van Brazilië te kolonialiseren. En daar waren suikerplantages en daar was het voor nodig dat daar arbeid kwam. En dus werd vanaf dat moment alle bezwaren die er voorheen nog waren, de koopman en de dominee, zoals dat altijd is, de koopman ging voor. En vanaf dat moment was de slavenhandel wel toegestaan. Simpelweg, plat gezegd, omdat ze mensen nodig hadden om die precies. Plantage. Wat werd er verbouwd? Suiker. Ja. Welke impact heeft Piet Hein daarmee wellicht onbedoeld gehad op ons collectieve verleden? Nou ja, dus laten we zeggen dat met name de overwinning van de zilvervloot een hele grote rol heeft gespeeld in de start van de rol die Nederland heeft gespeeld in de slavenhandel. Ja. Maar zelf is hij tweemaal, we hebben het er al over gehad, heeft hij in gevangenschap geleefd. En hij heeft zelfs ook, we zouden hem een geleisslaaf kunnen noemen, denk ik. Ja, en hij heeft zich ook een aantal malen uitgelaten tegen slavernij. Hij heeft, vlak voordat hij doodging, noemde iemand dat een interview. Maar er is een dominee die een gesprek met hem heeft geschreven. Waarin hij ook zegt, je moet mensen met respect behandelen. Wij komen met handel met hen drijven. Je moet goed met de zwarte mensen omgaan. De slaven die hij soms op de schepen had, die hij veroverde, die liet hij vrij. Dus hij zou kunnen zeggen dat hij daar zelf wel een standpunt in had. En dat hij daar niet voor was. En we weten alleen niet wat hij gedaan zou hebben. Precies, na 1635. Ja. Als hij nog geleefd zou hebben. Want zou hij... Je gaat dan misschien ook mee in een systeem dat... We weten het niet, dus dat is speculeren, maar... Het was nogal... Dat zou kunnen. Ja, je kan je afvragen of je als het sentiment in zo'n land zo verandert, of je daar dan nog op je standpunt kan blijven staan. Maar dat weet je niet. Als je dit zou willen blijven doen. En precies. Dat, ja, hij was graag op zee. Maar hij was graag op zee en hij was heel plichtsgetrouw. Hij voerde de opdrachten uit die hij kreeg. Maar dat is inderdaad speculeren. Ja, dat... Maar hij heeft zelf geen actieve rol gehad in slavenhandel. Het is meer dat hij gelinkt wordt aan dus het veroveren. Nou, dat hij de zilvervloot veroverd heeft. En dat daardoor uiteindelijk slavernij geaccepteerd werd, eigenlijk als iets dat gebruikt werd. De discussie over het woord zeeheld. Want we noemen Piet Hein nu zeevaarder. Maar de discussie over het woord zeeheld is weer losgebarsten. Naar aanleiding van jullie tentoonstelling. Wat vind je daarvan? Want ik zag allemaal artikelen, opiniestukken naar aanleiding van jullie tentoonstelling over of je hem wel of niet een zeeheld kan noemen. De een vindt van wel, de ander vindt van niet. Ja, nou ja, dat was ook wel een beetje de opzet van die hele tentoonstelling. Ik dacht, moeten we nu... We kunnen niet niks hiermee doen. En als we wel iets met Piet Hein gaan doen, dan is het ook niet meer van deze tijd om een tentoonstelling te maken en zeggen, kijk eens wat een fantastische man dit was. Dus laten we nu juist een tentoonstelling maken waarin we de feiten geven. En laat mensen dan zelf nadenken of met elkaar in gesprek gaan, of het met elkaar over hebben van, en als je al die feiten hebt, hoe zien we dat dan nu nog? Mm-hmm. toen we aan de restauratie begonnen, zijn er ook best wel mensen geweest die tegen ons zeiden, ja, is zo'n zeevaarder of zo'n zeeheld, moet je daar nog wel zoveel geld aan uitgeven om zo'n grafmonument te maken? Ja, dat kan je je natuurlijk ook afvragen. Ja. Wat is de meerwaarde daarvan? Ja, ja, maar hoe goed ken je het verhaal van Piet Hein? Of is het nu alle zeevaarders? Dus dat gaan we helemaal niks meer mee doen. Weet je? Dus daarom hebben we die tentoonstelling gemaakt om ook de mogelijkheid te hebben om dieper dat leven in te duiken en daar dus gewoon met elkaar dat gesprek over te kunnen hebben. En dus dat wil je juist. Je wilt juist ook dit debat wat zeker nu ontstaan is. Aan het eind van de tentoonstelling hangt een portret van Piet Hein met daaronder een leeg schoolbord met dat je aan het eind van de tentoonstelling je eigen disclaimer over Piet Hein kan schrijven. Dus nu je alles weet, wat zou jij dan schrijven? Hier ligt Piet Hein, hij was en ja, of hij. Dat is het idee. Dus al die opinies daarover, denk ik, nou die mooi. Dat zijn eigenlijk hun disclaimers. Ja, ja, ja. Ja. Heb jij zelf ook nagedacht over een disclaimer? Of waag je je daar niet aan als directeur? Nee. Nee? Ja, ik geef je meteen even een veilig uit. Ja, precies, dank je. Je hebt de tentoonstelling ook gezien. Heb jij een disclaimer? Ja, ik denk dat ik wel ook daarin die nuance zou opschrijven. Ook omdat het is ook de stad Delft heeft natuurlijk zelf ook veel overgehouden aan de slavernij. De stad Delft is mede ontstaan ook, toch? Door de opbrengsten van de slavernij. Dus ik zou dat wel daarin willen, in die disclaimer, dat willen laten terugkomen. Yeah. Maar wel met de nuance dat hij in zijn leven daar anders tegenaan keek. Ja, precies. Dus dat hij zelf daar een mening over heeft gevormd, omdat hij dat zelf heeft meegemaakt als galeislaaf. Die vraag over de meerwaarde van de restauratie. Hoe lang, want dat vroeg ik me ook af, er liggen ook nog meer zeevaarders in de oude, zeg ik nou, de oude kerk. Ja, de oude kerk. Ja, ik raak altijd in de war van de oude en nieuwe kerk, want het zijn allebei oude kerken. Maar blijven jullie, want wie liggen er nog meer? Tromp, hè? Tromp, Maarten en Cornelis Tromp liggen daar allebei. Maar dat grafmonument is een jaar of 8 geleden gerestaureerd. Oh ja. Dus die, als het goed is, hoeven we dan voorlopig 150, 200 jaar niet meer. Ja. Dus daar hoeven we nu niet mee. Want het kost natuurlijk flink wat geld om te renoveren en te restaureren. Maar dat is iets wat jullie willen doen. Omdat je ook het verhaal, ik maak op uit je woorden, dat je het verhaal ook wil blijven vertellen. Ja, nou, het zijn twee dingen. Sowieso is het monument van Piet Hein ook van kunsthistorisch grote waarde. Het beeldhouwwerk is echt heel knap gedaan. Maar daarnaast denk ik ook dat zo'n 400 jaar oud monument ons nu tot dit gesprek leidt. Ja. Ja, dat is eigenlijk hartstikke fijn. Ja. Dat soort dingen nog steeds aanleiding daarvoor zijn. Verderop is die duurtentoonstelling, het is een duurtentoonstelling, is het gedeelte over de moderne slavernij. Wat me opviel is dat het echt verderop staat en niet dichtbij Piet Hein. Was dat een bewuste keuze? Ja, dat is met name een keuze vanwege de ruimte. Oké, okay, ja. Ja. Dus dat is niet bewust dat het niet te dichtbij moet. Nee, zeker niet. Want hoe is die tentoonstelling tot stand gekomen? Wat was daar het idee achter? Nou ja, als je dus naar dat leven van Piet Hein kijkt en dus zegt van hij was niet zelf als persoon, hij sprak zich daartegen uit. Maar je zou wel kunnen zeggen, Piet Hein was onderdeel van een systeem die dit wel mogelijk maakte. En hij de heeft WIC daar zeker, en de precies, VOC, en hij heeft daar wel een rol in gespeeld. Als je dat zegt, dan moet je ook het lef hebben om op die manier naar jezelf te kijken, vind ik. En te zeggen, oké, Piet Hein was onderdeel van een systeem, maar hoe zijn wij vandaag de dag onderdeel van een systeem dat slavernij in stand houdt? En daarom is die tentoonstelling in de Noordbeuk, die dus helemaal gaat over moderne slavernij en heel dicht bij je komt. Onze kleren, onze telefoons. Ja, het wordt allemaal gemaakt door mensen die dat niet geheel vrijwillig doen vaak. Ja, ja. Ja. Ik moest ook nog denken aan, we hebben het vorige week bijvoorbeeld in deze uitzending gehad over de andere kant van het verhaal, namelijk het verzet tegen de slavernij. Ja. We hebben het gehad over Kasi, rebellenleider die in Suriname in opstand kwam tegen de slavernij. En toen dachten we ook met de redactie samen, god, dat zou dan misschien ook wel interessant zijn om zo'n persoon ook aandacht te geven, bijvoorbeeld in de kerk. Zou je dat voor je zien, dat daar bijvoorbeeld dan een standbeeld te zien is of een verhaal gedeeld wordt? Nou, ik heb nog wel eens gedacht, we hebben nu zoveel monumenten in de kerk voor die zeevaarders. Moeten we niet ook nog een monument voor de tot slaafgemaakte die in Delft waren, bijvoorbeeld? Moet je niet daar, ik denk dat daar wel een plek voor zou kunnen zijn. Is dat iets waar je mee bezig bent? Ja, dat denk ik wel. Om zoiets nog een plek te geven. Ja. In de kerk? Ja. Oh, als we al die zeevaarders zulke plekken hebben gegeven. Ja. En is er, wat heb je daarvoor nodig? Om dat te kunnen bewerkstelligen? Draagvlak, denk ik. En ik vind het ook soms, dit hele gesprek vind dit, dat is waar ik mee worstel in de kerk, is dat ik ben wit. Ik heb niet die achtergrond. Ik kom uit een kerk die daar ook niet altijd een goed verleden in heeft. Mm. En ik heb nu een idee. Ja. Je bent heel erg op zoek naar, doe ik het goede? En is dit wat er nodig is? En dat is waar dus dit is nu mijn idee. Ja. Nou, bij deze heb je het uitgesproken. Ja, precies. Ja. We sluiten af. Hoe gaat Piet Hein wat jou betreft de rest van onze geschiedenis in? Als het... We kijken het naar de tentoonstelling ook. Als een man van zijn tijd. Plichtgetrouw. En een goede zeevaarder. En wat kunnen we nog van hem leren? Wat kunnen we meenemen? Nou, ik denk wel, wat ik ervan geleerd heb, is dat je de dingen die je doet, dat je niet altijd weet hoe groot het effect daarvan kan zijn. En dat dat best wel, dat je dus best wel bewust je dingen moet doen. Mm-hmm. Je beslissingen nemen. Dat is wel mooi in deze tijd ook, ja. Om dat je te realiseren. Je doet het niet alleen voor jezelf. Nienke, dank je wel. Fijn dat je er was. En de expositie is nog tot september, hè? Ja. 14 september, te zien in de Oude Kerk in Delft. Dank voor je komst. Wat blijft Lijn? We vroegen wie op u, lieve luisteraar, een onuitwisbare indruk heeft gemaakt. Of nog steeds maakt misschien. Deze week aandacht voor Peter Jansen. Oud-bassist van de band WC Experience uit Raamsdonkveer. Jansen was de eerste geluidstechnicus van de band en werd later de bassist. Na zijn afscheidsoptreden in 2015 bleef Jansen nog steeds actief. Patrick Marcellissen over het grote verdriet van het verlies. Ik ben Patrick Marcellissen van de band WC Experience. Brabantse rock'n'roll band uit Brabant. En ik wil het met jullie hebben over Peter Jansen. Peter Jansen is afgelopen maandag 1 april... op 75-jarige leeftijd overleden aan de ziekte Lewy body. Peter heeft 25 jaar bij onze band gespeeld. Van 1990 tot en met 2015. En maar liefst 1075 keer als bassist gefungeerd in onze band. Peter herinneren wij als een hele rustige, kalme, stabiele factor in onze band. Hij deed voor ons ook de boekingen en de administratie. En als er problemen waren, konden we altijd bij Peter terecht. Wij noemden hem ook altijd de Nestor van de band. Peter kwam nog vaak bij onze optredens kijken. De laatste keer dat hij bij ons is geweest was in Almkerk in augustus vorig jaar. En is hij nog toegezongen door 2000 mensen. Bij deze ook, langs deze weg, Peter bedankt. We zullen jou nooit meer vergeten. Rust zacht, jongen. Patrick Marcellissen over bassist van de band. WC Experience, Peter Jansen en de ziekte die genoemd werd. We hebben het snel natuurlijk eventjes opgezocht. Dat is een vorm van dementie, waaraan hij uiteindelijk dus is overleden. Welk leven maakte op u een blijvende indruk? Laat het ons weten op watblijft@human.nl. Dus watblijft@human.nl. U kunt uw verhaal ook kwijt via de NPO Radio 1-app. En wij helpen u dan natuurlijk om dat verhaal zo goed mogelijk te vertellen. Het tweede uur van Wat Blijft. Daarin hoort u de podcast over het leven van de eerste vrouwelijke keeper van het Nederlands elftal, Gien van Manen. En ja, zij was keeper van het officieuze elftal, want dat elftal werd niet erkend door de KNVB, want dat is de geschiedenis, hè, van het vrouwenvoetbal. Vrouwen mochten niet voetballen van de KNVB. Ze dachten dat dat niet gepast was, ook voor het vrouwenlichaam. Nou, de vrouwen wilden wel voetballen en die deden dat dus ook gewoon. Straks dus meer over Gien van Manen. En aandacht voor Laurent de Brunhoff, illustrator van kinderboeken die veel verkocht zijn, over het olifantje Babar. Dat dus straks, na het nieuws van 1 uur. NPO Radio 1. 1 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Drie hulporganisaties klagen de Nederlandse staat aan vanwege de migratiedeal tussen Turkije en de EU in 2016. Het zijn Amnesty International, Stichting Bootvluchteling en Defence for Children. De deal moest ervoor zorgen dat migranten vanuit Griekenland werden teruggestuurd naar Turkije. Nederland was EU-voorzitter toen de deal rondkwam. Volgens de drie organisaties is Nederland daarom verantwoordelijk voor de slechte omstandigheden voor migranten op de Griekse eilanden. Voor de kust van Mozambique zijn meer dan 90 mensen omgekomen toen de overvolle boot waarop ze zaten omsloeg. Onder de doden zijn meerdere kinderen. 5 mensen konden worden gered. De slachtoffers zaten op een vissersboot die was omgebouwd tot veerboot. Aan boord waren zo'n 130 passagiers. De opvarenden waren volgens regionale autoriteiten gevlucht vanwege een cholera-uitbraak in hun regio. Op meerdere plekken in de wereld is de terreuraanval van Hamas op Israël herdacht, een half jaar geleden. En onder meer Jeruzalem, New York en Parijs gingen mensen de straat op om aandacht te vragen voor de gijzelaars in de Gazastrook. In Amsterdam waren op het Museumplein ongeveer 1000 mensen op de been. In de VS is een man opgepakt die vrijdag brand zou hebben gesticht in het kantoor van senator Bernie Sanders in de staat Vermont. Zijn motief is onduidelijk. Op beveiligingsbeelden is te zien hoe iemand brand sticht bij de deur van het kantoor. Het vuur werd snel gedoofd door de sprinklerinstallatie. De 82-jarige Sanders was zelf niet aanwezig. Het weer. In het zuiden en oosten regen. Het koelt vannacht af naar 9 tot 13 graden. Overdag geregeld zon en droog. Vanaf het eind van de middag vanuit het zuiden wat regen. Het wordt 17 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Human. Wat blijft met Lara Billy-Rensen. Welkom terug bij ons mooie programma. En we brengen u wekelijks nemen we u mee in levensverhalen en levenslessen van mensen. In dit hele tweede uur hoort u de podcast die Romane Rodriguez maakte over de eerste keeper van Oranje. En dat is Gien van Manen. Maar eerst aandacht voor Laurent de Brunhoff, de tekenaar van Babar, het olifantje. Een Franse auteur en illustrator, vooral bekend vanwege het voortzetten van een serie kinderboeken van Babar de olifant, die door zijn vader Jean de Brunhoff is bedacht. Eerst even een stukje Nederlandse vertaling uit het verhaaltje Babars eerste stap. Omdat ik koning ben, moet ik veel dingen doen die ik niet altijd even leuk vind. Ik heb zo mijn verantwoordelijkheden. Dat heb ik door bittere ervaring geleerd. Lang, lang geleden. In de tijd dat ik nog geen koning was. En voordat Celestestad bestond. In de tijd van jullie grootmoeder, mijn moeder. Papa. Papa. Is het geen schatje? Papa. Papa. Papa. Ja, maar waarom noemen we hem niet gewoon Babar? De geboorte van Babar, het olijke olifantje. Over de hele wereld zijn de fans van de strip in rouw. Want zijn geestelijk vader, Fransman, Laurent de Brunhoff, is op zijn 98ste in Florida overleden. Laurent is de zoon van Jean de Brunhoff, de originele tekenaar van deze kinderklassieker. Vanaf 1946, 9 jaar na de dood van zijn vader, tekende Laurent 46 albums over de olifantenkoning en zijn familie en vriendjes. Hij bouwde de reeks van avonturen van het olifantje uit tot een miljoenenbedrijf met tekenfilms en series en ook merchandise. Ook in Nederlandse vertaling. We gaan even naar Laurent de Brunhoff zelf luisteren over het ontstaan van de strip. The way my mother inspired Babar is absolutely amazing. One day I started to tell the story of a little elephant who escaped from a hunter and go to the city and dressed like a human being. And we loved it so much that we ran the next day to my father's studio. My father was a painter. And we told him the story of this elephant, and he was very amused, and he started to do some picture of the... And he did a whole book for us. Laurent, over het ontstaan van olifant Babar. Zijn moeder vertelde verhaaltjes over een klein olifantje dat op de vlucht was voor een jager en naar de stad ging, gekleed als mens. Laurent en zijn broers vonden het verhaal zo leuk dat hun vader tekeningen ging maken van het olifantje. En uiteindelijk werd dat een compleet boek. Hij was niet van plan om het boek uit te geven, maar zijn broers, beide uitgever, haalden hem toch over om het te doen. Zo werd in 1931 Olifantje Babar geboren. De Nederlandse vertalingen dateren van 1947 tot 1949, dus vlak na de oorlog. Ik heb contact met Monique Koppig, pianiste en verhalenvertelster. Zij schrijft onder andere composities gebaseerd op verhalen voor kinderen. In haar voorstelling vertelt ze deze verhalen gelijktijdig met muziek en kleurrijke illustraties, en zo ook de verhalen van Olifantje Babar. Monique, goeienacht. Ja, goeienacht. Ja. Voor de luisteraars die de Brunhoff niet kennen en niet bekend is met het olifantje Babar, zou je het werk eens voor ons kunnen omschrijven? Nou, ten eerste heb je een geweldig leuke introductie gegeven van Laurent Reed, waar hij al een heleboel vertelt. Natuurlijk over zijn vader die daarmee begonnen was in 1931. En dat is het verhaal van die olifant die inderdaad opgroeit. Een jong olifantje in het grote bos. Maar dan wordt zijn moeder door een jager doodgeschoten. En dan rent hij en vlucht hij naar de grote stad. Waar hij wordt ontvangen door een oude dame. En na enkele jaren keert hij terug naar zijn geboortestreek. Naar het grote bos. En dan wordt hij daar koning. En zo is dat. Ja, dat was eigenlijk het eerste boekje. En wat Laurent leuk vertelt, dat zijn moeder dat vertelde en dat ze dat zo leuk vonden, dat die vader, die tekenaar is, het helemaal heeft uitgewerkt. Uh-huh. En dat zijn vijf boeken heeft hij ervan gemaakt. Ja. En over de hele wereld is het helemaal bekend geworden. Ja, nogal, hè? En wanneer ben jij voor het eerst in contact gekomen met het werk van de Brunhoff? Ja, toen ik als kind. Inderdaad, mijn familie, mijn ouders. Iedereen had eigenlijk wel het grote boek van Babar. Of een aantal van die boeken. Later werden het ook kleinere boekjes. Al die vijf boekjes en tantes. En overal hadden ze mooie eerste exemplaren van de Franse uitgever. En dat waren grote prentenboeken. En Lemniscaat heeft nog steeds boeken. En wat ik het meeste aansprak, dat was op een gegeven moment dat er ook muziek, dat ik de muziek hoorde die de Poulenc daarbij gemaakt heeft. Want die was een Franse componist die dat in 1940 heeft hij daar muziek bij gecomponeerd. Ook voor zijn neefjes en nichtjes. En die dat allemaal zo leuk vonden dat hij dat ook ging opschrijven. Uh-huh. En dat ben ik toen. Daar raakte ik ook mee bekend. Met dat cd'tje of een grammofoonplaatje was het toen. Ja. En kan jij bedenken waarom Babar zo'n succes is geworden? Nou ja. Kijk, Arnie Schmid heeft het ontzettend leuk beschreven eigenlijk. Hè? Ja, dat het nog steeds zo'n succes is, dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Maar Arnie Schmid die zegt heel leuk, zal ik dat even voorlezen? Ja, leuk, ja. Ja, Babar is niet alleen het liefste olifantje uit de hele literatuur, uit alle kinderboeken, maar bovendien het meest ontwikkelde olifantje. Met Babar staan wij op intieme voet. Hij is weliswaar dik en log. Vooral naast die tere oude dame is hij een monumentaal beest. Maar hij is zo lief en aandoenlijk. Bloot is hij lief, aangekleed met zijn bolhoed, colbertkostuum en slopkousen. Is hij bovendien respect afdwingend. Hij heeft het niet gemakkelijk gehad. Eerst als weesje gevlucht, een klein moederloos olifantenjongetje. Toen in de grote stad terechtgekomen en later teruggekeerd naar het grote bos. En Babar heeft een diep sociaal gevoel. En hij beschermt de cultuur. Al zijn onderdanen leven in vrede met elkaar. Mogen wij allen een voorbeeld nemen aan de olifanten en hun devies in onze oren knopen. Leven het geluk. Nou, dat is natuurlijk van jaren geleden dat Arnie Schmid dat schreef, maar ja, hij is een voorbeeldfunctie heeft hij ook wel, inderdaad, op deze manier. En jij hebt de maker, nou ja, de tweede maker dan, hè, Laurent, heb je ontmoet, hè? Kan je vertellen over die ontmoeting? Ja, Nou, ik kan vertellen hoe dat ontstond. Want ik was, wat ik al zei, die Poulenc, dat is een ontzettend mooi pianostuk. En dat speelde ik heel veel. Net als een paar andere stukken. Debussy heeft geschreven bij een verhaal. En mooie plaatjes erbij. Dus daar heb ik kindervoorstellingen van gemaakt. In de jaren 80 en ook 90. En er was niet zoveel op dit gebied repertoire. Dus ik heb wel wat componisten gevraagd of zij voor mij ook bij een verhaal een mooi muziekstuk konden maken. Van niet al te lang, zo'n beetje de lengte van Poulenc, 20 minuten. En dat had op een gegeven moment Jacques Banck gedaan. Dus nou ja, ik ben een beetje van de moderne muziek. Je moet de muziek van nu spelen. En voor kinderen is dat allemaal helemaal geen probleem. En met een verhaal al helemaal niet. Dus mijn plan was om een tweede boekje van Babar. Dus ik had die Poulenc Babar, het olifantje Babar van Poulenc. En vervolgens heb ik Luc Dikker. Dat is een Nederlandse componist die veel voor film heeft geschreven. En een jazzpianist, maar in ieder geval. Hem heb ik gevraagd of hij misschien bij dat tweede boekje. Nou, dat wou hij ontzettend graag. En nou ja, hij kende mijn werk ook. En toen heb ik Laurent die heb ik gevraagd. Ik dacht, dan moet ik contact met hem hebben om te vragen of hij dat een mooi plan vond. Uh-huh. Dus via Hachette heb ik hem te pakken gekregen. Of tenminste, hij schreef mij en hij had mijn cd'tje gehoord en vond het een geweldig leuk plan. Nee hoor, dat moest hij dus even vragen en overdenken. En toen op een gegeven moment had ik een tournee in New York. Had ik een tournee in New York. En toen heb ik hem geschreven van, nou, ik ben binnenkort in New York. En kan ik u misschien ontmoeten of opbellen of spreken? Uh-huh. Nou, dat zijn vrouw die schreef me dan dat terug. Dat ik dat, als ik daar was, die en die nummers moest bellen. En dan merkte ik wel waar ze zouden zijn. Ofwel in Connecticut of in New York. Enfin, ik heb hem ontmoet in New York. Op zijn atelier in New York. En, ja. En wat is en het voor man? Wat was het voor man? Nou ja, natuurlijk. Ja, bijzonder open en aardig. En dat je daar zo leuk op reageert. Als ik zeg, ik ben er en ik heb een leuk plan. En daar was hij zeer geïnteresseerd. Hij vond mijn cd'tje leuk. En hij wou mij wel ontmoeten. En ik natuurlijk hem ook. Dus hij was helemaal een en al Babar. En bezig met een nieuw boek. En liet, okay. En, nou, ik bedoel in die zin, hij liet me meteen al zijn nieuwste tekeningen weer zien. Ietsje anders dan zijn vader, maar helemaal dat kleurrijke, hè, wat zijn vader had. Die olifant die heel kleurrijk en fantasievol is. Het is natuurlijk allemaal niet zo realistisch. En daarom spreekt het denk ik ook heel erg aan. Omdat het gewoon ontzettend een leuke fantasie heeft. En wat ik ook zo goed vind, van die, en dat heeft Laurent helemaal overgenomen, dat is later overal opgenomen, dat zijn vader Jean, die heeft eigenlijk zeg maar de eerste prentenboek gemaakt. Zo zie ik dat. Er waren niet zoveel kinderboeken vlak voor de oorlog of voor de oorlog. En hij heeft echt heel grote tekeningen gemaakt met een klein beetje tekst. En op iedere bladzijde gebeurt er weer iets spannends. Nou ja, tegenslag, hè, zoals je dat in het leven hebt. En dan de volgende bladzijde, nou, Babar rent weg. Maar dan ontmoet hij wel weer toevallig hele leuke dingen. Ah, dus het komt altijd goed. Kleren. Ja, ja. Nou, ja, maar als je er maar wat aan doet natuurlijk. Hè. Ja, ja. Dat ja, is want natuurlijk ook. Dat is ook wel kritiek ja. geweest op ja, dat er zo ook wel verschrikkelijke dingen gebeurden in het leven van Babar. Misschien niet geschikt voor het jonge kind was de kritiek. Ja, bijvoorbeeld, was dat de kritiek? Ja, ja dat de moeder door de jager wordt doodgeschoten. Wat vind jij daar zelf van als kinderverhalenvertelster? Nou, ja, ik heb daar natuurlijk toen ik het zelf leerde kennen en mijn eigen kinderen, dat vertelden we gewoon. Ja, het dierenleven, hè, het begint als een klein olifantje. Ja, je leest nu de hele tijd dat al die dieren de meest verschrikkelijke dingen wat ze overkomen. Ja, dat gebeurt. Maar ik dacht dat de kritiek eigenlijk vooral meer was over het koloniale. Dat er dus een olifant daar naar het bos gaat en dan met westerse kleren aan en daar een stad bouwt en zo. En, maar ik moet zeggen, dat we hebben dat inderdaad, heeft Loek Dikker dat tweede boekje gemaakt, muziek bij gemaakt. En ik heb het recent weer opgenomen, want hij had het al in 2002 gemaakt. En ik heb ontmoet Laurent in 1999. Maar in dat tweede boekje, Babar op reis, dan gaat hij met zijn net getrouwd met Celeste. En dan overkomt ze ook weer van allerlei tegenslag. Maar een van de dingen is ook dat er op een gegeven moment komen ze op een eiland terecht en Celeste ligt te slapen. Dan komen er een stelletje kannibalen aan. En nou ja, dat met van die rieten rokjes en zo. Dat kan. Dat laat ik niet zien. Dat hebben we wel geknipt. Ja, dus dat jij maakt daar zelf wel andere keuzes in. Wat zeg je? Jij maakt daar zelf andere keuzes in. Nou nee, we hebben gewoon een coupure gedaan. Je kunt maar dat is een keuze, toch? Ja, maar inderdaad. Ja. Ja. Laurent heeft dat zelf ook gedaan. Met latere boekjes heeft hij er twee of zo teruggetrokken. Oké. Dat meen ik te weten. Ja, dus dat is... Maar nu is het weer... Ja, het is toch heel... Wat Arnie Schmid ook al zegt, het is zo'n aandoenlijk dier. En er zijn natuurlijk zoveel dierenverhalen. Donald Duck en wie allemaal nog meer. Dus dat, Nou, laten we dan naar het slot gaan, Monique. Wat blijft wat jou betreft voor altijd van Laurent de Brunhoff? Van Laurent, nou, zijn boeken en die films. Hè? Je liet een fragmentje horen uit die films. En gewoon een hele figuur, die heeft hij zo leuk. Is hij daarmee doorgegaan? Het gewone leven en dan gewoon vanuit een olifant. En altijd in zijn boeken gaat het over goede mensen en kwaaie mensen. En dat gewoon diezelfde verhaal wat zijn vader er ook in had. Dat het leven uit dat soort dingen bestaat. Gevaar en dat je daar tegen aan moet gaan. Mooi, dankjewel Monique Hopper, dat je met ons wilde stilstaan bij Laurent de Brunhoff. Nou, leuk dat jullie dit hebben gekozen. Vind ik wel bijzonder. Oh. Nou, en wij zijn heel blij met jou. In 2017 maakte de Brunhoff zijn laatste boek, Babar's Guide to Paris. Hij sprak in een interview: ik heb mijn hele leven deze olifanten getekend. Babar, c'est moi. Jij zei dat eigenlijk ook al eventjes, Monique, net. Ja. Laurent overleed op 98-jarige leeftijd aan de gevolgen van een herseninfarct in zijn woning in Key West in Florida. Dank je wel, Monique. Was Smells Like Teen Spirit uit 1991, de grunge hit van de jaren 90 van de Amerikaanse band Nirvana. En natuurlijk van de charismatische zanger Kurt Cobain, die 30 jaar en 2 dagen geleden overleed. Hij maakte met een schot hagel een einde aan zijn leven en trad daarmee in de voetsporen van Jimi Hendrix, Janis Joplin en Jim Morrison. Inderdaad, de groep van artiesten die op 27-jarige leeftijd overleed. Nirvana componeerde zelf muziek, maar coverde ook regelmatig muziek van anderen. Sterker nog, het was de debuutsingle van Nirvana. Buzz, uitgevoerd door Nirvana in 1988. Maar het is eigenlijk een nummer van de Nederlandse band Shocking Blue. Van zangeres Mariska Veres en schrijver-componist Robbie van Leeuwen. Zij brachten het nummer in 1969 uit op de LP At Home. Dus hier het origineel van Love Buzz. Mag u zelf bepalen welke de beste uitvoering is. Believe me when I tell you, you're the king of my dreams. Please don't deceive me when I hurt you, it just ain't the way it seems. Can't you hear my love buzz? Can't you hear my love buzz? Can't you hear my desert needs rain. I would travel like to die. Darling, oh, when I don't dare see you, so spread your wings and fly. Can't you hear my love buzz? Can't you hear my Love Buzz van Shocking Blue. De band Nirvana werd in 1994 meteen na de dood van zanger Cobain opgeheven. Kurt Cobain werd 27. Wat blijft? Sportvrouw Gien van Manen was kiepster van Oranje en zat in het eerste officieuze Nederlandse vrouwenvoetbalelftal. Officieuze, want de KNVB wilde niet dat vrouwen voetbalden. De bond boycotte het elftal en weigerde het team het bondslidmaatschap. Gien en medespelers regelden vanaf het begin zelf alle zaken. Het publiek bleef namelijk wel belangstelling hebben voor vrouwenvoetbal. Na een paar jaar stapte Gien over op handbal. Ze speelde in het nationale team en beleefde 32 interlands. Buiten de sport leefde ze een enigszins teruggetrokken en solitair bestaan. In Wat Blijft volgt Romané Rodríguez haar spoor terug en praat met haar nicht, neef en een goede vriendin, met amateur sporthistoricus Remco Neu en profvoetballer Sherida Spitsen. Jeetje, wat een icoon. Hier zit ik mee aan tafel. Ze zegt, ik heb een geheim. Ik zeg, wat voor geheim dan? Als het over de sport gaat, wist ze ook heel erg waar ze over sprak. Dat was voor haar ook makkelijker, denk ik. Laat de leeuw niet in zijn hemdje staan. Waarlijk, de leeuw bleef niet in zijn hemdje staan tijdens de voetbalwedstrijd die de Nederlandse dames in Essen speelden tegen Duitsland. Het was iets aparts. En er was belangstelling genoeg. In de 25e minuut gaf Oosterbuurvrouw Beckman onze keeper Gien van Manen het nakijken. Goed kop. Het is hier 1956 en het vrouwenvoetbalteam speelt hier een eerste internationale voetbalwedstrijd. 18.000 man publiek raakte van de kook toen Duitsland weer ten aanval trok. Maar onze Gien was nu op haar plaats en ze ontfermde zich moedelijk over de bal. Ik was niet bang, hè? Duitse voetbalsters hielden nog lange tijd een veldmeerderheid, vooral dankzij juffrouw Beckman, die een uitstekend figuur had. Een sloeg. De strijd die opnieuw bewees dat voetbal de charme van de vrouw verhoogt, was in zijn laatste minuut toen onze dames haar eer redden door een doelpunt van Leni de Jacht. De mannen zetten daarna de kennismaking met de dames op het middenterrein voor. Nederland verloor deze wedstrijd met 2-1. Als ik verloor had, was ik nu de genieten hoor. Maandag. De pest in. Ja, dat kon niet goed tegen. Gien van Manen was een echte sportvrouw. Als mensen Gien van Manen kennen, kennen ze haar vooral van haar handbalcarrière. Maar zij was ook de doelvrouw voor het vrouwenvoetbalteam dat vele internationale wedstrijden speelde tussen 1955 en 1959. Waarom speelden deze vrouwen eigenlijk zo kort voetbal? En wie was Gien van Manen nou eigenlijk zelf, behalve die vrouw die voetbal op de kaart zette? Ik zit even een beetje erbij, maar dan kom ik zo, dan zal je even laten zien. Zeg maar. We komen er zelf wel op. Remco Neu weet alles van Utrechtse sporthelden. Als ik bij hem langs ga, staan er twee grote kratten vol met brieven, posters, attributen en foto's van het vrouwenvoetbal uit de jaren 50. Ja, weet je, dan zit ik dan zo door het boek heen te lezen en dan zie je ook foto's in Essen waar ze met het hele team, alles doen ze samen. Zie, dat vind ik ook heel mooi. Hier. Dat is ook zo leuk, het woordje pinkelpauze, het zegt mij niks. Maar het moet heel erg leuk geweest zijn om zo'n foto's te zien. Ja, ik vind dat geweldig. Al deze spullen heeft Remco van Gien zelf gekregen. Ze kwam bij hem langs en aan de keukentafel vertelde ze al haar verhalen van haar voetbalcarrière. Jeetje, wat een icoon. Hier zit ik mee aan tafel. En ja, dat was echt geweldig. Verhalen kwamen, dingen kwamen. En ja, dat was voor mij natuurlijk uniek. Zij heeft echt wel sporthistorie geschreven. En zij ervaart dat als simpel en gewoon. En als je dat nu zou doen, dit verplaatsen naar deze tijd, dan is zij een icoon, een held, een soort Annemiek van Vleuten, een Daphne Schippers. Ze valt er helemaal in weg. Hoe kan dat? Dat is, ik denk door haar de simpelheid en bescheidenheid. En er was natuurlijk ook geen aandacht voor dit. Maar het verhaal moet wel verteld worden. Ze woonde op de Neude. En de Neude was toen nog leeg, hè? Dus was geen horeca. Dus daar zagen ze jongens voetballen. En zij wilden dat met de dames ook. Dus maar uiteindelijk, zij deden gewoon mee. En toen zeiden ze, nou ja, weet je, in 55, we gaan gewoon een eigen voetbalvereniging oprichten. Want die was er nog helemaal niet. En dat hebben ze landelijk weggezet met advertenties. En er kwamen toen heel veel aanmeldingen. En zo is er een soort competitie begonnen met damesvoetbal. In no time hadden deze vrouwen zelf een competitie opgezet. Gien keepte voor de club Herbido en ze pakten het direct goed aan. En ze vertelden ook dat ze dan aan een eigen clubblaadje. Dan hadden ze boven op zolder een stencilmachine. En dat, dan deden ze één keer in de week deden ze een clubblaadje uit. Er stond het programma in en de uitslagen. En dan liepen ze ook nog de lotto vroeger. Heb je een lotto. En dan de opbrengst, de helft ging dan naar de prijzengeld. En de helft was dan voor de club. Nou, en zo gingen ze zelf een beetje bedruipen financieel. Alleen, ja, dat zeg ik altijd, er komt er weer een alleen aan. De KNVB die kreeg daar rugbaarheid aan. En die vonden dat niet oké. Want bij de eerste training op Velox, toen waren er al 3.500 toeschouwers. Die gaan kijken hoe hun training was. En bij de eerste wedstrijd 4.500 mensen. En dan letterlijk mannen, laat ik het zo zeggen. Die wilden kijken hoe dat was. Ja, maar en dat, in positieve zin? In positieve zin, want die waren gewoon nieuwsgierig. Van, ja, dames voetballen, hoe ging dat dan? En hoe is dat dan? Nou, maar het succes werd dus gewoon dus door de KNVB werd gezegd, nou ja, de vrouwenvoetbal gaan we niet doen, gaan we verbieden. Nou ja, de KNVB kreeg totaal, als we iets wilden, was het nee. Die werkte helemaal niet mee. En wat deden ze toen? Echt, ik vind het nog steeds de meest geniale zet die ze ooit gedaan hebben. Is dat ze zeiden, nou weet je wat we doen? We mogen niet meer als Nederland spelen. Wat gaan we oprichten? De Dames Voetbalvereniging Holland. Dus zo speelden ze als voetbalvereniging Holland. Speelden ze dus internationaal. Ja, dat is goud. Als je dat zo kan bedenken, die denk van, nou ja, ze zullen allemaal maar bij reet roesten hoe de KNVB ons wil proberen naar weg te zetten als een stelletje no-no's en we mogen niks meer doen. Nou, dan doen we het zo. En wij gaan gewoon lekker naar het buitenland als voetbalvereniging Holland. Ja, fantastisch. Weet je, ik vind dat heerlijk. Het enige wat ik weet, met Gien en ook over gepraat te hebben, al die mannen die zich om het elftal bemoeiden van een vrouw, dus meneer Smorenberg en Wout Buitenweg, die kregen allemaal een brief. De ene Smorenberg, hij werd geschorst en hij werd zelfs gerooieerd, omdat hij wedstrijden voor de dames had gefloten. En dat is het enige wat de reden werd gegeven. Dus geen onderbouwing, helemaal niks. En dat geeft volgens mij, ja, we gingen zei gewoon van, weet je, we hebben onze eigen weg gedaan. Want we deden toch, dat was een feit eigenlijk. Nou, vechten wil ik niet zeggen, maar ze probeerden ons wel buiten de deur te houden. De KNVB wist niet hoe ze om moesten gaan met het vrouwenvoetbal. En ook de commentatoren hadden nog niet de juiste toon gevonden. Het was een historisch moment in onze vaderlandse geschiedenis toen Full Speed de bal aan het rollen bracht en de Amazones over de grasmat gingen draven. Vele damesvoetjes waren nog niet voor deze gelegenheid geschoeid. Sommige meisjes hadden namelijk alleen maar basketbalschoenen ter beschikking. Maar toch vonden de elftallen over en weer gemakkelijk het doel van de tegenstandster, zodat het een afwisselende strijd werd, waarin terloops typisch vrouwelijke doffertjes werden uitgedeeld. Het voetbal is zo conservatief, het is echt vreselijk. Vanaf het eerste begin van een kind werken op het kind in de geslachtshormonen. En die bepalen dat zijn skelet en zijn spieren, al naar gelang je een jongetje of een meisje is, heel anders zich gaan ontwikkelen. Wanneer we een silhouet van een jonge man en een jonge vrouw naast elkaar zien, dan is de vrouw slanker, tengerder, er is meer onderhuidsvet, de man is zeer gespierd met smalle heupen en de vrouw is wat eleganter en wat kleiner. De voetbalsport is daarom ook nog zo bijzonder ongeschikt voor de vrouw, omdat er knie- en enkelgewricht van nature veel zwakker is dan dat van de man. Maar voor de voetballende vrouwen was dit allemaal geen reden om te stoppen met voetbal. En het was leuk en het publiek had ook lol erin. Ja, dus... Ja. Het was niet alleen leuk. Er zijn ook heel veel foto's die laten zien hoe populair het was. En dan hebben we hier, kijk, het voetballen, dan zie je ze zelf live. En dan, nou, tot je grote verbazing, maar eens kijken, het stadion zit gewoon helemaal afgeladen vol. En dan denk je, hoe kan dat dan? Nou, hier hetzelfde, dan heb je weer andere wedstrijden. Echte beginners, de 55, 56, dit zijn de eerste wedstrijden. Echte pioniers, waar ze opkomen. En als ik dan zie hoe ze gekleed zijn, dat is ook gewoon geweldig. Mooi in pak, mannen daarnaast, officials. Nou, hier zie je Gien in actie, hier zie je Gien in actie. Het is gewoon ja, of dat je een tijdcapsule openmaakt en je kan hem verplaatsen daarin. Ja, dat is echt geweldig. Maar als je zelf nu live die foto's ziet en het bewijzen liggen voor je, dan zie je dat het al heel erg leeft. En dat de dames echt goed verzorgd zijn en alles geregeld is. En dat ze het echt voor elkaar kregen om zelf bedruipend dit te organiseren. Ja, dat vind ik echt knap. Dit is ook in een tijd waar die emancipatie nog helemaal niet zo was en waar vrouwen onderdrukt, een beetje een groot woord, maar niet de kansen kregen om zich te kunnen ontwikkelen. En zij heeft met dat groepje meiden dit gewoon even klaargespeeld. Remco, die noemt ze hier meiden, want het waren meiden. De jongste van het team was 14. Ja. En hebben ze gelogen op de leeftijd om het rond te kunnen krijgen, zodat ze weg konden gaan. Ze vertelde ook dat ze in Rusland is geweest, in Moskou, was ook een wedstrijd. En de laatste in hetzelfde hotel met Brazilië. Want Brazilië speelde toen tegen Rusland een vriendschappelijke wedstrijd. En s'avonds hebben ze met de hele Braziliaanse selectie, er zat toen nog Pelé bij, zijn ze wezen dansen. Nou, hoe bijzonder is dat? Wie kan nou zeggen dat hij gedanst heeft met Pelé? Dat is toch geweldig, of niet? Dat is toch echt... Ik vind dat zo heerlijk. En ze hebben dat leven... Maar als je dan nu zou terugvragen, dan zou je zeggen... Ja, als je nu een jochie zegt van... Jij mag met Messi komen, dan staan alle kranten in Nederland vol. Een Nederlands jongetje mag met Messi komen, bla, bla, bla. En was dat heel gewoon? Voor Gien ging het niet alleen om de sport. Ze genoot ook van het samen zijn. Ik heb een keer een reunie georganiseerd. Ja. Dat was leuk. Dat was echt leuk. Dan zie je al die dames weer... De voetballers, ja, dat is al. Dat is zeker al 15 jaar terug. Ja, zo, in die orde mag houden. Maar langzaam verloor ze de speelsters uit het oog. Er zijn er twee, Jogen van de Groene Kan en Klaasien Verhoef. die kom ik wel eens op het winkelcentrum tegen. Vrouwenvoetbal werd afgeschaft. Maar Gien was een sportvrouw en ging dus door met handbal. Gien leefde voor de sport, maar ook voor de contacten. Zo maakte ze lang deel uit van een vriendinnengroep. Zou je even kunnen vertellen wie je bent? Ja. Annemarie de Klerk, 65. Ja, en Gien ken ik al een jaar of 30, denk ik, toen Gien is gaan tennissen bij onze tennisclub. We spraken altijd op de woensdagavond af. Dus kwamen alle vrouwen, zo'n groepje vrouwen waar we mee gingen tennissen. En afgelopen een gezellige borrel. En wat werd er gedronken bij die borrel? Nou, geen limonade. En wat dronk Gien? Ja, of witte wijn, of af en toe een Bacardi Cola. En was ze een beetje fanatieke sporter bij de tennis? Ja, te fanatiek. Ja, te fanatiek. Als er bijvoorbeeld 6-5 in haar voordeel stond, ging ze gewoon tijd trekken. Van, dat ze dan toch nog met 6-5 of met, weet je wel, dat het niet gelijk meer kon komen. Ja, zo fanatiek was Gien. En zagen jullie elkaar ook buiten de tennis? Ja, toen ze met pensioen ging, moest ze de draai nog vinden. En dan ging ze elke week bij iedereen op de koffie. Met dat groepje vrouwtjes. En als zij hier kwam, waar ging het dan over? Ja, ditjes en datjes, laat ik het zo zeggen. Ze gaf niet echt de gevoelens bloot. Dat heb ze altijd voor zich gehouden, die gevoelens. En waar merkte je dat aan, dat ze dat voor zich hield? Nou, je kwam niet bij je, dat je echt diep bij haar... er zal wel iets achter gezeten hebben, maar... Heeft zij altijd alleen gewoond? Ja, ze heeft wel samen gewoond. Want daar praten ze niet eens over? Nee, eigenlijk niet. Dan kom je dan weer achter via met, met wie ze samen gewoond heeft, laat ik het dan zo zeggen. Ze praten ze, daar wilden ze niet over. Misschien ook de leeftijd, hè, van bepaalde onderwerpen niet bespreekbaar. En wat heeft ze wel verteld? Welk beeld kreeg je van hoe zij is opgegroeid? Want daar hebben jullie het wel over gehad, hè? Ja, we hebben het wel over gehad. Ze is natuurlijk in Utrecht, heb het neut opgegroeid. Ik denk dat ze best wel ondeugend was. Waarom? Nou ja, zie dat allemaal, dat ze wel speelde op plekken waar ze niet moest spelen. Dat er weer zo politiemanden en de thuisbraak, weet je wel. Maar die kende haar vader, dus dat was gewoon ons kind ons. Ze heeft ook nog de nageltjes van die poppen van de winkel van Singer. Heb ze geloof ik gelakt, dat heb ze wel eens verteld. Dus... Maar ik vind niet dat ze hier veel verteld heeft over haar verleden van sporten, bij wijze van spreken. Dat, nee. Hoe kwam je er dan achter dat ze zo'n grote sportvrouw was geweest? Nou ja, op een gegeven moment krijg je dat wel mee natuurlijk. Hè? En mijn man die wist het ook wel. Ja, dat is heel bijzonder. Ze was een hele goede kiepster, hè? Dat moet je niet vergeten natuurlijk. Dat stond bovenaan. Nou ja, net wat de keeper tegenwoordig ook even bij het handballen. Die meiden ziet, weet je wel, die krijgen een schot op het doel. Dat wil je niet weten, weet je wel. En dan moet je toch staan. Je moet niet wegduiken natuurlijk. Je moet wel zo met je handen blijven staan. En dat deed ze natuurlijk. Dus voor de duivel niet bang natuurlijk. En dat moet je wel hebben. Maar ik heb het idee dat ze vooral op sportvlak bezig was. En het persoonlijke, was ze dat vergeten of zo? Of... Nou, dat vond ze minder interessant, denk ik. En ik had altijd het idee ook dat de mensen daar niet op zaten te wachten als ze gingen vertellen over haar persoonlijke leven. Dat dacht zij, dat dacht Gien, dat wij daar niet op zaten te wachten. Ja. En heb je het idee dat ze goede, hechte vriendschappen heeft gekend? Dat durf ik niet te zeggen. Het was iemand die echt helemaal op zichzelf was eigenlijk. En misschien zelfs wel een beetje eenzaam. Ik denk het wel. Dat ze wel eenzaam was, ja. In het beginjaren dat ik te kennen had ze nog twee poezen. Ja, die zijn op een gegeven moment ook doodgegaan. En ze was eigenlijk allergisch ervoor. Maar ze heeft ze niet weggedaan, maar ze was alleen. En net zei je, ze heeft wel heel even samen gewoond. Maar ja, daar moeten we het maar niet over hebben. Is dat omdat je het idee hebt dat Gien dat heel erg afgesloten hield? Ja, dat hield Gien afgesloten. Ik heb het idee... Maar zeg maar, als het niet klopt, viel Gien op vrouwen? Dat denken wij allemaal. Ze heeft voor mij ook samen gewoond met een vrouw, maar dat wilde ze niet weten voor ons. Wat zou je daarvan gevonden hebben als ze had gezegd... ik bent met een vrouw. Dat had mij niks uitgemaakt. Want ik denk dat de gedachtegang van haar heel anders zou geweest zijn. Want ik denk dat eigenlijk dat dit de grote roze olifant in het midden van de kamer is. Ja, zeker weten. Ze hebben gezegd, ik heb een geheim. Ik zeg, ja, wat voor geheim dan? Dit is toch geen geheim? Want ze hoorden heus wel via via iemand dat ze samen gewoond had met een vrouw. Dus ja, waar heb je het over? En vooral in deze tijd, kan mij het nou schelen? Dat is vroeger wel een ja, wat anders ja, natuurlijk. Wat zei je? Ik denk dat het omtrent haar leeftijd natuurlijk... Dat was natuurlijk heel anders. Schaamde zich misschien wel voor. Ik weet het niet. Ik ben er nooit achter gekomen. Wat zei je? Ja, ik sneu. Ik vond er op zich niet sneu, hoor. Ik vond het niet sneu. Ik bedoel, ik ging niet vragen van... heb je nog verkering gehad of zo, weet je wel. Dat deed ik niet. Ik bedoel, daar was het te groot voor. Of tenminste... Hoe bedoel je? Nou, dat ik er respect voor had, weet je wel. Ja, je zult het natuurlijk nooit weten, maar het idee dat... Ja, maar ik weet ook niet of ze heel streed lesbisch was, dat weet ik niet. Nee. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, tuurlijk. Er zit een heel scala tussen natuurlijk. Zeker. Dus dat durf ik niet te zeggen. Het was wel dat ze het allemaal gezellig vond, hoor. Weet je wel, maar altijd maar op de achtergrond een beetje. Ja, en dan heeft ze toch nog grootste dingen gedaan. Ja, toch? Ja, dat is gewoon zo. Hè? Dat moet je niet onderschatten wat zij heeft neergezet. Die meiden zijn het af en toe wel eens vergeten. Maar ik vergeet dat niet. Ik ben het ook niet vergeten, maar je staat er natuurlijk niet steeds bij stil. Zo'n wonder kan bestaan, niet verder hier vandaan dan het wijsje van het orgel op de hoek. In een liedje dat je zingt, een melodietje dat je fluit. De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Teruggetrokken vrouw die niet veel losliet over wie ze was. Later was ze een betrokken tante die haar neef en nicht van dichtbij zag opgroeien. Maar toen wij klein waren, de Neude was op parkeerplaats, dan gingen wij dubbeltjes zoeken, weet je? Ja. Dat deed gingen toen dubbeltjes in die automaten en dan gingen we dubbeltjes zoeken en een ijsje kopen. Dat weet ik van de Neude, ja. Maar niet het voetballen van Gien, nee. Dit zijn Yvonne en Rob, de neef en nicht van Gien. Zij wisten lange tijd niks over de voetbalcarrière van Gien. En hoe kwam je er dan achter dat het een grote prestatie was wat ze had gedaan? Nou, eigenlijk doordat de Oranje Leeuwinnen van nu... die gingen natuurlijk ineens, die waren opkoming. En toen ging de media Gien weer een beetje opzoeken. Van, goh, vrouwenvoetbal, dan gaan ze allemaal kijken. Vinden ze Gien de naam? Nou, dan kwam er een interview en ik wist dat ze wel een beetje gevoetbald had. Maar dit wist ik eigenlijk niet. Dus eigenlijk kwam er niet zoveel uit Gien zelf hierover? Niet van het voetballen. Ja, ook allemaal later, toen ze dat ging vertellen. Aan anderen, aan journalisten? Aan journalisten. En ja, toen gingen wij er natuurlijk ook naar vragen. En toen ging ze nog meer vertellen. Want in het begin zei ze ook meegebeld voor een interview. Zeg je, een interview? Ik denk, wat spannend. En dat ging op een gegeven moment zoveel vaker... dat ik dacht, goh, ik wist niet dat je daarvan hield. Ik denk, dat vind jij vast vreselijk in de belangstelling. Maar dat was niet zo. Dus toen dacht ik, oh ja, als het over de sport gaat... Ja, dan wist ze ook heel erg waar ze over sprak. Dat was voor haar ook makkelijker, denk ik. En wat herinnert u zich van die eerste interland van Oranje? Nou, dat we verbaasd waren van de hoeveelheid publiek. En dat we allemaal stikzenuwachtig waren. Ging het er fanatiek aan toe tijdens die wedstrijden? Nou, dat wil ik je wel op een blaadje geven. Dat was heel fanatiek, ja? Want we wilden niet verliezen. Want ik heb u eens horen vertellen dat jullie wel eens van het veld zijn afgelopen ergens tijdens een wedstrijd. Ja, dat klopt. Toen waren we het niet eens met de scheidsrechter. En nou, degene die werd van het veld gestuurd, die zei, waar heb je het over? Ik versta geen Duits. Ja, ja. En toen uiteindelijk bleef hij aan de gang. En toen zeiden we, nou, dan gaan we allemaal mee. En toen zijn we van het veld gelopen. Als u nu jong... Als ik betrap mezelf erop, hè, zeker toen er meer aandacht vanuit de media kwam... dan word je gewoon trots. Ja, zeker. Dat zeker. Is dan wel een beetje laat, hè? Ja. Omdat er vooral nu aandacht is. Ja. Ze heeft natuurlijk wel iets bijzonders gedaan. Ze heeft wel iets losgemaakt, zeg maar. Waardoor ze wel iets mogelijk heeft gemaakt. En of je dat dan emancipatie of whatever noemt, of vrouwenvoetbal. Of, nou, ze heeft wel iets voor elkaar gekregen. Natuurlijk wel samen met haar hele team. Hè. Ze was natuurlijk niet alleen. En ik denk dat dat wel bijzonder is. Ik denk als je zo'n periode hebt en je bent succesvol en daarna is het voorbij. Ja, dat vind ik niet zo gek dat je dat mist. Nee, dat is wel gek, denk ik. Ja, maar dat is invullen. Hè? Ja, ik denk dat Gien het wel fijn vond dat ze iemand was. Hè, ze was natuurlijk alleen in haar leven daarna. En daarvoor niet, hè. Veel reizen, veel met de andere meiden. En ja, goed, ze presteerde goed, dus ze had aanzien. Ze was iemand. Mm-hmm. En ik denk dat het gat is waar ze ingevallen is. Ja. Ik bedoel, ze heeft daarna nog heel veel gesport. En ja, ook met tennis in de tennisclub ging ze ook natuurlijk weer organiseren. Maar het is toch anders. Nou, mijn beste herinnering is... wij zijn wel in een bepaalde periode in mijn leven wat moeilijk was. Is Gien er heel erg voor mij geweest en voor mijn kinderen. En toen waren wij ook veel samen. En dat is eigenlijk wel een heel mooi moment in mijn leven met haar geweest. Waarin ik ook heel veel aan haar gehad heb. En haar ook op een hele andere manier heb leren kennen. Ja. Nou, dat ze ook dat ze eigenlijk ook heel goed kon praten. Dat vond ik, daar heb ik heel veel aan gehad. Wij kennen haar veel langer als een rustige, bescheiden, teruggetrokken tante. Terwijl ze in de tijd waar het nu steeds over gaat best wel leuk vond om in de belangstelling te staan en de boer op te gaan en de leiding te nemen. En dat is eigenlijk wel heel anders als zoals wij haar als tante kennen. Kijk, wij hadden natuurlijk een gezin en daar kwam ze heel graag. En ik denk dat het voor jullie ook gold. En dan was ze gewoon bij het gezin van ons. Het ging niet zo over haar dan. Nee. Heeft ze wel eens met jullie kinderen gevoetbald? Nee, niet gevoetbald. Wel veel langs de lijn gestaan. Nou ja, we hebben natuurlijk heel vaak van die weekendjes Centerpark gehad, midweek. Oh ja. Nee, wat heeft Gien toen gevoetbald? We wel zwemmen met de kinderen. Wel zwemmen? Ja. Nee, ze heeft één keer getafeltennis. Ja, dat liep niet goed af. Oh, ze kan niet af. Nou, ze was al op hoge leeftijd en toen ging ze met mijn gezin mee naar Frankrijk. En daar bij het huisje was een tafeltennistafel. En waren aan tafeltennissen en zij kon een bal niet halen. En ze maakte volgens mij nog in een impuls een snoepduik van vroeger. En toen belandde ze in het ziekenhuis, want ze had de schouder gebroken. Ja, en daaraan kon je ook zien dat ze zo bloedfanatiek werd. En toen was ze 84? Nog jonger, 82? Ja. Oké, nou, in ieder geval best op hoge leeftijd. Maar dat balletje en dat bedje. En bloedfanatiek. Maar dat is niet goed afgelopen. Ik weet dat ik nog riep, wat ga je doen? Ik denk, laat gaan die bal. Stond ook een bloempot en zo. Maar goed, ze ging ervoor. Ja, dat gaat nooit over, denk ik. Nee, blijkbaar. Nee. Dat zit in het cement, denk ik. Ja. Ja. Maar deze vrouwen hebben niet alleen gevoetbald. Ze hebben het ook nog... Precies. Die hele infrastructuur helemaal zelf gedaan. Ja, knap, hè? Ja. Ja, is eigenlijk heel bijzonder. Ja, zeker voor die tijd. Ja, nou ja, goed. Wat Gien in de hoofd had... Ja, dat had ze niet in de kont, nee, zeggen precies. Ja. Zo kennen wij erover, hoor. Ja. Maar er was één ding dat ze niet zelf kon regelen of oplossen. Iets dat haar al die jaren later nog bezig hield. En wat dit was, werd pas rond 2009 duidelijk voor haar omgeving. Wat later wel terugkwam, dat ging elke keer over de tegenwerking van bijvoorbeeld de KNVB. Ja, daar heeft ze het later nog wel over gehad. Ja, dat is vooral hetgeen waar het over ging. Dat zij als vrouwen niet geaccepteerd werden als vrouwenvoetbal. Precies. Dus dat is eigenlijk waar ik al haar verhalen altijd over gehoord heeft. Of heb, over de tegenwerking in die tijd. Als u nu jong zou zijn geweest, hè, dan had uw voetballeven er misschien heel anders uitgezien. Hè? U zou nu weer de doelvrouw van Oranje geweest zijn? Ik denk het wel, ja. Ik durf het eigenlijk wel met zekerheid te zeggen. Ja. En wat gaan onze Oranje Leeuwinnen doen tegen Zwitserland, denkt u? Ik ken Zwitserland niet, maar ik hoop dat ze winnen. Want dan komt er toch weer een hele hoop reclame voor damesvoetbal. Ja. En dat is natuurlijk erg belangrijk. In 2009 kwam er ook steeds meer belangstelling voor het vrouwenvoetbal. En Gien gaf interviews op de radio, op de tv en in kranten. En één keer had ze tijdens een interview iets gezegd over de KNVB. Het was in de krant En was ze geweest en had ik iets gezegd dat niet eens uitgenodigd was, geloof ik. Of ze niet een wedstrijd van de Nederlandse damesvoetbal. Het EK. Ja. Zelfs op hoge leeftijd zat het er dwars hoe de KNVB omging met vrouwenvoetbalpioniers zoals Gien zelf. Nog altijd werd ze niet door hen gezien. En tijdens het interview in 2017, toen de vrouwen in de halve finale stonden van het EK... En toen werd ik uitgenodigd. Daar ben ik toen, daar is Yvonne ook mee geweest naar Enschede. Dat was de eerste officiële wedstrijd die wij zagen. Dus. Dat Jackie Groene hier zo'n voorzet aflevert, want ze is gigantisch sterk aan de wedstrijd begonnen. En het was een sfeer, joh. Wordt dit de slagroom nog op de taart? De mensen werden helemaal gek in het stadion. En ja hoor, 3-0. Het feest is compleet. En Nederland won deze wedstrijd. Gien werd toen ter plekke uitgenodigd voor de finale. Die Nederland moest spelen tegen Denemarken. De finale van het Europees kampioenschap bereikt. En het was allemaal officieel, hoor, de lui van de KNVB, want we konden geen kwaad meer doen. Maar geleidelijk dan werden we toch betrokken. Daar zat Gien met haar nicht Yvonne op de tribune, in Enschede. Het eerste goal was voor Denemarken. Maar Nederland kwam terug. Het stond 2-2 in de laatste periode van de wedstrijd. En de vrije trap voor het Nederlands elftal. Een veelbelovende plek. Een meter of 22. Recht voor het doel van Stina Lieke. De captain van Oranje. Spitsen. Daar langs en erin. 3-2. En weer een voorsprong. Ja, het was wel bijzonder, die wedstrijd natuurlijk. Want je gaat de finale spelen en je kan Europees kampioen worden in eigen land. Sherida Spitsa. Zij heeft bijzondere herinneringen aan dit toernooi. Ik denk met name het EK 2017 dat het mooiste van mijn carrière op dit moment is geweest. In de laatste fase van de wedstrijd stond Nederland voor met 3-2. Zou Denemarken terugkomen of wordt Nederland Europees kampioen? Miedema van de Donk is mee. Miedema! Kampioen. Dat kan niet meer mis. Nou, er is vaak genoeg gezegd dat voetbal niet voor vrouwen is. Dus mensen hebben dat vaak genoeg geroepen. Maar goed, ja, dat is dan maar zo. Na 1988 de mannen. Nu in 2017 de vrouwen Europees kampioen. Door dat succes zijn er wel dingen veranderd. Is het wel serieuzer genomen? Is het meer op televisie gekomen? Zijn we bekender geworden? Dus dat is wel een verandering na 2017 geweest. Daarvoor vond ik dat wel meevallen. Kijk, in de jaren daarvoor zijn er ook natuurlijk wel stappen gezet in de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal. Maar ik denk dat het op dat moment, in 2017, wel echt weer een boost heeft gekregen. Door de prestatie van ons als Nederlands elftal. Ja. Mensen komen meer naar het stadion, de stadions zijn vol. En dat is met name dan richting het Nederlands elftal. Dat was daarvoor niet. Ja, speelden wel in stadions, maar de stadions waren van 8000 man bijvoorbeeld. Ja, en nu spelen we in stadions van 30.000 man. Dus ja, dat zegt wel wat over wat er is gebeurd in die jaren nadat wij Europese kampioen zijn geworden. Eigenlijk mogen wij niet klagen. Vanaf 1950, toen Gien begon met voetbal, tot nu, 2024, hebben de vrouwen nooit geklaagd. Ik trok me eerst wat van dat. Ja, alles wat met sport te maken heeft, altijd sport. Ja. En met veel plezier. En ze hebben, vind ik, een voor hun doen, met de minimale middelen die ze hebben, het meest bereikt. Ik vind het nog steeds een van de mooiste avonturen in de sport wat ze gedaan hebben. Dat vind ik echt wel een mooi verhaal. Daarom moet het verteld worden. Ja, Gien was best wel stil. Ja, ja, het is echt een stille kracht. Dit was de podcastaflevering van Wat blijft die Romané Rodríguez maakte over sportster en pionier Gien van Manen. Deze en andere afleveringen van Wat blijft zijn te vinden via de gratis NPO Luister-app en de website en app van NPO Radio 1. En we sluiten af met De Zin van de Dag, gemaakt door filosoof Stine Jensen. Voor als u straks opstaat of voor een goede nacht. Stine Jensen zet iedere dag een denker in het volle licht. En dat kan Nietzsche zijn, maar ook Dolly Parton. Vandaag cabaretier Andries Toenroem. Je kan de meest sappige perzik aan de boom zijn. Er zijn alsnog mensen die niet van perzik houden. Andries Toenroe. Onlangs bezocht ik Marmer, de nieuwe theatershow van Andries Toenroe. Toenroe is cabaretier en improvisatieacteur. Hij kan ontzettend goed Rob Jetten nadoen, maar ook een zanger van een Aziatische K-popband. In Marmer geeft hij een ontwapenend inkijkje in zijn opvoeding. Zijn stiefvader had een puntensysteem thuis. Je kon pluimen verdienen voor goed gedrag. Deed je iets fouts, ging er een pluim af. De pluimen kon je dan aan het eind van de dag inruilen voor iets. Een ijsje bijvoorbeeld. Niet heel erg aardig van deze stiefvader. Hoe ga je om met mensen die jou het leven moeilijk maken? Toenroe deelde de theorie dat we het beroep kiezen dat ook ons copingsysteem is, ons overlevingsmechanisme. Zelf was hij de grappenmaker thuis. Zo ging hij om met de gespannen sfeer en dat puntensysteem. En later werd hij professioneel grappenmaker, cabaretier. Het is een mooie vraag. Is jouw beroep ook jouw copingsmechanisme? In mijn geval wel. Ik schreef als kind al alles op wat me dwars zat. En dat ben ik blijven doen. Ik maakte er mijn beroep van. Ik was benieuwd. Wat doet zo'n pluimensysteem met je? Blijf je een leven lang je best doen voor een beloning? Ik vroeg Andries daarom naar zijn levenswijsheid. Je kan de meest sappige perzik aan de boom zijn. Er zijn alsnog mensen die niet van perzik houden. Ik spreek dit in de kleedkamer van Theater De Speeldoos in Baarn, waar ik vanavond weer het risico loop om door een zaal vol theaterpubliek afgewezen te worden. Een van de moeilijkste dingen aan het vak van cabaretier vind ik dat ik elke avond het risico loop dat mensen mij niet leuk vinden. Ik weet niet of dit voor alle cabaretiers geldt, maar voor mij geldt het toch zeker wel een beetje. Is dat ik toch ook dit vak ben gaan doen vanuit een bepaalde, haast ziekelijke behoefte om leuk gevonden te worden. Om slim gevonden te worden, om gevat gevonden te worden. En paradoxaal genoeg loop ik daarmee elke avond het risico om afgewezen te worden. En gek genoeg blijft dat me altijd veel meer bij dan als mensen heel hard moeten schaterlachen. Dus als ik een volle zaal de hele avond, excuse helemaal, maar bij de ballen had. En alle hoeken van het theater heb laten zien. Ze moesten lachen, ze waren stil, ze zijn ontroerd, ze vonden het mooi. Maar er zit één iemand links voor die af en toe op zijn horloge keek of met zijn aandacht er niet bij was, onderuit gezakt zit. Ja, gek genoeg valt mij dat dan altijd een beetje op. Tot ik deze quote tegenkwam op internet en ik heb even research gedaan. De oorsprong lijkt te zijn een tweet uit 2010 van de Amerikaanse burlesque danseres Dita Von Teese. En dat zet de dingen voor mij wel een beetje in perspectief. Dat hoe goed ik mijn voorstelling ook maak en hoe goed ik het ook speel die avond en hoe leuk mijn contact ook is, zijn er altijd mensen die per definitie vinden dat ik te snel praat, te hoofdelijk ben, te weinig mooie kleinkunstliedjes zing, liever naar een andere voorstelling waren gegaan, mee moesten met hun vrouw, mee moesten met hun man. En dat zet de dingen absoluut in perspectief voor mij. Ik kan alleen maar mijn best doen om zo goed mogelijk te zijn wie ik ben met de voorstelling die ik gemaakt heb. En dat zo goed mogelijk bij de mensen te krijgen die in potentie openstaan om daarvan te genieten. Dus al ben je de sappigste perzik aan de boom, er zijn alsnog mensen die niet van perzik houden. De angst voor de afwijzing. Dat kennen we eigenlijk allemaal wel een beetje, denk ik. Dat was Stine Jensen met De Zin van de Dag. De bijdragers zijn iedere dag te beluisteren via je favoriete podcast-app onder de titel, jawel, Zin van de Dag. Dit was Wat Blijft. En hierna om 14:00 Benji met De Nacht van KRO NCRV. Voor nu een heel fijne nacht en hopelijk tot de volgende Wat Blijft. loop van tijd de duinen gaan, het eiland blijft. NPO Radio 1.